İyi akşamlar. Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Ne var ne yok programına hoş geldiniz. Ben Deniz Türker Akıncı. Genellikle Ortak Akıl programından ve Beyaz TV Ana Haber bülteninden tanıyorsunuz beni ve artık işte bundan sonra Perşembe geceleri saatler 23'ü gösterdiğinde bu ekranlarda, Beyaz TV ekranlarında olacağız. Tarih, din, siyaset, güncel, yani kısacası her şey bu programda olacak. Haftanın öne çıkanlarını bu programda değerlendireceğiz. Tam 2 saat boyunca karşınızdayız. Bize Twitter'dan, Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Bugün ilk programımızda, Bismillah dediğimiz programda çok değerli bir konuğumuz var bizimle birlikte. Sayın Ahmet Ünlü, Ahmet Mahmut Ünlü, yani kamuoyunun Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanıdığı. Sayın Ünlü, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, Allah razı olsun. Hocam, Bismillah diyoruz. Bismillah. Hoş geldiniz diyelim. İsterseniz bir duayla mı başlasak? Ne dersiniz? Ne var ne yokun ilk programı. Bismillah duadır zaten. Tabii, Bismillah'la başlıyoruz inşallah. Allah'ın adıyla. Celle şanu celil, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Besmelesiz, hamdelesiz, salat selamsız başlanan işler hayırsızdır ve ebterdir. Sonu bereketsizdir ve kesiktir buyuran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin uyarılarına uyarak, tembihlerine dikkat ederek ve riayet ederek sizin de bu programınızı, bizim de bu hasbihalimizi, sohbetimizi Allah'ımıza hamd ederek salat selamlarla başlıyoruz. Allah'ım hayırlara vesile eylesin. Amin. Allah'ım doğruya irşad eylesin. Allah'ım yanlışa meyletmekten muhafaza eylesin. Batılı teyit etmekten muhafaza eylesin. Hakkı söylemek, amin, hakkı anlatmak, halkın faydasına olacak şeyleri beyan etmek, hakkı hak bilip hakka uymak, batılı batıl görüp ondan sakınmak cümlemize nasip müyesser eylesin ve sizin bundan, amin, sonra devam edecek olan programlarınızda da Allah-u Teala hep vatana, millete, ehli sünnete faydalı kişiler, faydalı konuşmalar nasip eylesin. Amin. Ve muvaffak eylesin. Yani konuşmalarımızı, programlarımızı, bundan sonra yapacaklarınızı da rızasına uygun, razı olduğu şekilde icra etmeyi nasip eylesin. Amin hocam. Amin Allah'ım. Çok güzel cümlelerle başladık. Hashtag'imiz de var. Aslında bu programa sizler de interaktif olarak katılabilirsiniz. Cübbeli Hoca Beyaz TV. Bu geceki ilk programımızın hashtag'i, zaten biz bu hashtag'i duyurduğumuzdan bu yana sosyal medyadan sorularınız gelmeye başladı. Neleri konuşacağız? FETÖ'yü konuşacağız. 15 Temmuz darbe girişimini konuşacağız ki Cübbeli Ahmet Hoca aslında FETÖ'nün kumpas kurduklarından biriydi. İşte o süreci konuşacağız biraz. Kıyamet alametlerini konuşacağız. Deccal, Mehdi. Bunu özellikle Mehdi'yi vurgulayarak söylüyorum. Çünkü FETÖ ile birlikte biliyorsunuz ki Mehdilik kavramını daha çok, daha sık duyuyoruz. Mehdi ne zaman ortaya çıkacak? Mehdi'yi konuşacağız. Kıyamet alametlerini konuşacağız. Cennet ve cehennemi konuşacağız. Tabii süremiz el verdiğince bunları konuşacağız. İsteriz ki Sayın Hocam 15 Temmuz'la başlayalım. Çünkü ben diğer sunduğum programda, Ortak Akıl'da da 15 Temmuz'da başlamadığım bir program yok. O günü unutturmamak lazım galiba. Kesinlikle. Çünkü birileri unutturmaya çalışsa da biz de unutturmamaya çalışıyoruz. Unutulacak bir şey değil. Bekliyor muydunuz böyle akıllı bir şey? Akıllı insanlara göre. Yani bir işte gördüğüm rüya üzerine darbe olacağına dair o rüyamı o zamanki gazete yazdı. Siz rüyasını gördünüz. Gördünüz ama tabii bu FETÖ'cüler yapacak anlamadım. Hı. Yani FETÖ'cüler yapar diye anlamadım. Darbeden bir yıl önce miydi? Yani bir yıl oldu mu da onu da tam bilmiyorum onu. Aşağı yukarı. Yani işte gördüm yetkilileri. İşte onlar böyle oturuyorlardı. Sonra başlarında dipçikli askerler zuhur etti. Sonra onlar kayboldu falan filan. Bu hususta yani bu arada şeydi işte, hükümet kurulamıyordu. Şey aranıyordu. Koalisyon olur mu olmaz mı? 7 Haziran'da 1 Kasım arası. İki seçim arası. He. 2015 yılı. İşte ben de o arada yani işte uzlaşın, anlaşın, bir çare bulun da yani burada bu darbelere fırsat vermeyelim, yine bunlar boşluk arıyor gibi. Mahiyetteydi. Yani orada uzun uzun bir yarım sayfa kadar da o gazete yazdı bunu. Ben bundan dolayı tabii o zaman bütün millet hurafe, böyle rüya mı olur? Yani Türkiye'de darbe çoktan uzaklaştı. Ergenekon balyoz şeylerinde güvenerek. Yani Ergenekoncular, balyozcular içeri atı şudur budur, o askeriyeden atıldı. Daha kim darbe yapacak yani falan. Hakikaten mantıken yakın görünmeyen bir şeydi. Ama rüya sipariş üzerine görülmez. Ben bunu gördüğümden dolayı üzüldüm ve tetikteydim. Ben o rüyanın etkisinde kaldım. Özelde yanıma gelen gidenler hep konuşurken ya sıkıntı var, ya tehlike var. Bunları konuşuyordum. Sonra bazı yetkililerle görüşürken, o zaman paralel adıyla, tabi o zaman FETÖ denmiyordu. Paralel tabirini Tayyip Bey, Cumhurbaşkanımız ve yetkililer kullanıyordu. Ben de tabi bunların bayağı güçlü olduklarını, eskiden başladıklarını, bu işe 30 sene evvel, 40 sene, ben 12 yaşımdayken yani şu hemen hemen olmuş 40 sene. İşte bu bir yemeğe gelmişti. Bir mescitte, yani Ramazan'da bir zengin iş adamını. Bizim de cemaatten de Efendi Hazretlerine bağlıydı o kişi. İşte Fethullah onun, Gülen geliyor o yemeğe. O yemeğe geldi. O zaman 12 yaşında mısınız hocam? 12 yaşlarımdayım yani 77'lerde bu. Tarize'deki tahsilime gitmeden önce olduğu için. Tarihi oradan biliyorum. 77'lerdeydi. İşte ben 65'liyim. Orada İlim ve Amel Cemiyeti Başkanı, babamın da manevi babası olurdu, Abdülkavi Beşer, hafız ve hoca, çok Osmanlı adamıydı yani. O da orada bulunuyordu falan. Ben ona o zaman da ya sen niye sakalın yok, nasıl hocasın falan bir şeyler dedim. Onu hatırlıyorum. Ne cevap verdi? Bir cevap vermedi, güldü sırıttı işte. Yani şimdi bunlar mağlup olmamak için bu gibi şeyde cevap vermezler, tevazu gösterirler. Tevazu gösterince insanlar da aa, bir çocuğun lafına bu hoca efendi bu kadar meşhur adam nasıl sessiz kalsa, ne mübarek adam desinler diye. Bunların politikası budur. Cevap verirse sen ne konuşuyorsun yani, biliyorsun çocuksun demez. Çünkü dediği zaman kalabalık cemaat var etrafta. Ya bu hoca agresif denir. Bunlar bu işleri çok iyi beceriyor. Ondan sonra dedi ya bunu kime vermişsiniz, nerede okuyor falan dedi böyle gülerek. Dediler Mahmut Efendi yanında, tam yerini bulmuşsunuz falan. Tabii iki taraflı bir laf şeklinde bir şey konuştu. Sonra benim demek istediğim, orada biz yani ayrılırken Hakim Bey, Abdülkavi Bey, sonra Vakıflar Genel Müdürü oldu Erbakan Hoca hükümetinde. Erbakan Hoca koalisyonlar o zaman oluyordu, Demirel'le, Ecevit'le falan. O, sonra biz Ankara'ya gittik onu babamla ziyarete, Vakıflar Genel Müdürü olduğunda. Ya işte dedi, sizin cemaatin hiç devlette adamı yok dedi. O zaman bunu söyledi 70'lerde. İşte yani şunu demek istedi. Yani biz vakıflara geldik, bir abdestli namazlı adam memur alacağız. İşte şu cemaate gidiyoruz, isimlerini vermeyeyim cemaatların. Şu cemaate gidiyoruz, 5-10 kişi veriyor. Yani o vasıfa sahip olacak, diploması olacak, altyapısı olacak, öyle ya şimdi. Benim gibi tekkeden adamı alıp bürokrat yapar mılar? Şimdi bu sefer ya dedi işte şu cemaattan 5 kişi veriyorlar, buradan 10 kişi. Yani her cemaatta bir namazlı abdesti okumuş, hani mürekkep yalamışlar, çıkıyor. Yani bize de biraz hakaret edercesine mübarek. İyi şeydi yani, severdi bizi falan ama böyle biraz üst perde konuşurdu, sert celalli bir adam. Kibirli. Kibirli değil. Çok hadis bilirdi. Binlerce ezbere hafızdı. Bediüzzaman Hazretleri'nin mahkemelerine katılmış Afyon'da falan. Osman'dan kalma bir adam. Yani şunu demek istedi. Ya niye bir adam yetiştiremiyorsunuz? Yani bizim efendiyi kastederek tabii ben. Niye yetiştireceğim 15-20 yaş? Yani siz kaç senedir yani bu İsmail Ağa var. Yani bir namazlı abdesti birine bir iş vereceğiz. Adam veremiyorsunuz şeklinde falan. İyi ki de veremiyormuşuz. Hala da iyi ki de veremiyoruz yani. Çünkü ne işimiz var bizim memuriyette, bilmem nerede, bilmem nerede. Ondan sonra herkes işini yapsın. Ehliyet ve liyakat, kim layıksa o gelsin yani. Bize ne? Vatan haini olmasın. Hı hı. O ben ne yapacağım şimdi? Adam elektrik idaresinde o işten anlıyorsa o gelsin şimdi, ben namazlı abdesti diye herif bir şeyden anlamıyor. Trafoları patlatacak yani. Ben bu adamı ne namazlı abdestin diye koyabilirim oraya ya? Öbür adam solcu olabilir, ateist olabilir, bilmem Alevi olur, Sünni olur. Beni alakadar etmez. Orada ehliyet ve liyakat. Devlet layık değil mi? Tabii ki. Yani bana göre layıklık savunmuyorum. Ama layıkım diyorsun, o zaman herkese eşit. Ehliyet ve liyakat. Hı. Bu aranmadı. İşte ta yani 40-50 senedir bu hükümetler belki de hocam, o... tek parti döneminden beri böyle gidiyor yani. Bu şeye getirdiler ve biz de dedik bizim bu işte şeyimiz yok yani, bu tarakta bezimiz yok falan. Hakim Bey derdik biz ona, Hakim Bey derdik falan. İlim Yayman'ın da başkanıydı. İlim Yayman Cemiyeti'nin, benim babam da orada yardımcısıydı. Şunu dedi yani. Ya dedi bak bu Fethullah Hoca cemaati dedi 20 sene sonra devleti ele geçirecekler. Şimdi bu 20 sene sonra deniyor. Ben çocukluğumda, yani çocuk derken çok da çocukum. Ben çünkü hayata çok erken başladığım için. 7 yaşlarımda İsmail Adartık Efendi Hazretleri'nin yanında geziyordum. Yani 7 yaşında beraber işte hacı ziyareti, ömreci ziyareti. O zaman şimdi herkes hacca gittiği için o zaman az kişi gidiyordu. Haçtan gelen 5-6 kişi oluyordu. Yani gidiyorduk, hani zemzem içmeye adettir. Yani ben 7 yaşımdan beri her şeyi kavrayan bir durumdayım. Yani efendinin yanında. Şimdi o zaman yani burada 20 sene sonra lafı aynen 20 sene sonra devleti ele geçirecek dedi. Şimdi o adamcağız, o Hakim Bey, vatanını milletini seven milliyetçi bir adamdı. Burada onun demek istediği, sevindiği şey işte namazlı abdestli insanlar hep dışlanıyor, horlanıyor. Tek parti döneminden sonra 60 ihtilali, Menderes rahmetullahi aleyh idam edilmiş, Müslümanlar ezilmiş işte falan. Çok çekmişler. Yani işte namazda abdestte horlanıyor, başı kapalılar dışlanıyor falan. Kimsenin aklına gelmez yani, böyle bir şey. Bunlar ele geçecek derken adamcağızın niyeti işte kadrolara ehil insanlar gelir. İşte namazda abdesti, kul hakkı yemez. Böyle mütevazi. İşte efendim halkına bağlı, vatanına bağlı. Onun niyeti o. O ne biçim adam? Bu adam Mossad'dan CIA'yla anlaşmış da CIA'nin ajanı olmuş. 17 yaşından mı, 7 yaşından mı, ne geçmişini sayıyorlar işte, şimdi yeni yeni çıkıyor yani. Evet. Bunu bir Kadir Mısıroğlu abimiz bu işleri biraz anlatırdı. Ona da herkes hurafeci, atmasyoncu derdi. Ya. Doğruyu konuşalım Kadir yani. Kadir Mısıroğlu'nun dediğinden hepsi çıktı. Kimse inanmazdı ona da. Biz de doğruyu konuşayım. Acaba yani şimdi neden? Şüpheli mi yaklaşıyordunuz duruma? Şimdi İslamiyet delil ister. Beyine ister. Belge ister. İslamiyet'te ben bu adamı bozuk görüyorum, rüyamda bozuk gördüm, istiharem çıkmadı inan hüküm verilmez. Onun için delil gelene kadar ne yapacaksın? Şimdi Tayyip Bey de onun için diyor ki kandırıldık. Şimdi kandırıldı hakikaten. Şimdi kandırıldıysan sen de suçlusun. Böyle bir şey yok. Alnı secdeye değen insan değil. Ya karıları kaba kaçmasın. İşte millet kızıyor bana biraz kabayım diye. Hanımları mesture. Kendilerinin anı secde ediyor. Bunlardan zarar gelmez dedi. Şimdi bu mantık doğru bir mantıktır esasen. Yani şöyle, kul hakkı yemez, hainlik etmez, vatanını satmaz. Yani namaz, abdest bunun esasen emaresi. Yani karar veremezsin namazıyla, abdestiyle de. Çünkü hadis-i şerifte diyor, la yughurrannekum salatu racul ve suyamu. Namazın, adamın namazı, orucu sizi kandırmasın. Fenzuru ila derahimi ve denaniri. Para işlerine bakın. Alışverişine bakın, yolculuk yapın, yemek yiyin. Yani bir insanı tanırken camide gördüm Evliyaullah'tan denmez. Doğru. Müslümandır denebilir en fazla. Camiye niye gelsin gavur olsa? Müslümandır. Nasıl bilirsiniz? Hani camide gördük. İyi biliriz. İdaraytu muracule atadul mescide feşedulu bil iman. Adamın mescide devam ettiğini görürseniz say hadistir. İmanına şahitlik edebilirsin. Ama Allah'ın dinde yine belki kafir, münafık, ajandır geliyor. Ama şahitlik olarak nasıl bilirsiniz? Camide gördük. Bu var. İslam zahire bakar. Nahnu hakum zahir vallahu tevelle serair. Biz dışa göre hüküm veririz. Allah içlerin sahibidir, kalplerin sahibidir. Tayyip Bey de bu noktada İyi niyetli bir insan olarak bunlara şey etti. Fakat yani şunu demek istiyorum. Hakim Bey o zaman ne yapsın adam 30 sene evvel? Tabii ki iyi niyetli konuşuyor. Devleti ele geçecek. Ama bilinemezdi ki mesela başörtüsü konusunda ya da işte gerekirse o içki için, aralarına yoktu, sızmak yok. İçin. Onun o zamanlar bu tabii ifadeleri zaman yoktu. Adamcağız da devleti ele geçecek şeklinde bir ifadesi oldu. 20 sene. Ben sonra baktım işte 10 sene rotarlan dedim. Hakim Bey'in lafı çıktı. Evet. Rahmetli. Şimdi 10 sene rotarlan bunlar meğer ele geçirmiş. Yani 28 Şubat'tan sonra falan ele geçirmeye başladı. Aslında 28 Şubat FETÖ'ye yaramış aslında. Erbakan Hoca'yı tasfiye yine bunların operasyonuydu. Bunlarla birlikte Amerika'nın, İsrail'in operasyonuydu. Fransa lobisinin yazısıyla başlamıştır. Fransa Mason locasının, hocanın devrilmesi için yazısı var. Yani kendi birimlerine bulması, onlar öyle fason çalışır. Ondan sonra bu hareket başlatıldı. İşte bir Ali Kalkancı ile Fatime Şahin'le koca hükümeti yalan yanlış uyduruklarla yıktılar. Şimdi de geçen gün çıkmış orada, kanalın adını verip reklam etmeyelim, hiç lazım değil, Tuncay Özkan, hı hı, Uğur Dündar'la, ya siz bunun tetikçisi değil miydiniz? Siz bu Erbakan Hoca'yı rezil et olsun, düşsün diye ne programlar yapmadınız mı ya? Daha geçen hafta çıkmış, demez mi ki? Ya bu işte bilmem, şimdi içeride var ya emniyet müdürü, Ramazan Akyürek. Akyürek mi ne? Ya bu adam polis şefiydi o zaman. Fatime Şahin'in kapısına, efendim Müslüm Gündüz'ün kapısına bütün gazetecileri bu adam topladı. Ondan sonra çok önemli haber dedi. Gazetecilerin ne işi var Fatime Şahin ne yapmış? Yani önemli bir haber değildi. Ama onu yine FETÖ'nün adamları kullanarak, gazetelere servis ederek bunlar da tetikçiliği yaptılar. Şimdi Ordu'ndan dememiz ki, aa öyle mi? Yeni duyuyorum. Ya. İlk duyuyorum. Sen neler anlatıyorsun? Ya neler anlatıyorsun? Hocayı deviren siz değil misiniz? Arenalarla devirmediniz mi o hocayı? O günleri hatırlayalım. Yani büyük kanalların ana haber bültenlerinin girişleri Fatime Şahin, Müslüm Gündüz, Ali Kalkancı. Yani şimdi ilk haber buydu. İşte masonların bildirileriyle buradaki localar harekete geçerek FETÖ o zamandan, yani FETÖ'nün polisleri o zaman Mossad'a, CIA'ya, İsrail'e çalıştığından, hocanın da işleri İsrail'e falan uymadığından adamı derdest ettiler. Şimdi kendileri yine ya hoca zulme uğradı bilmem ne. E şimdi bir manada biz de aldandık demeye getiriyorlar. Meğer FETÖ yaptırmış bunu demeye getiriyorlar. Ya şimdi onu anlamazsak bir yere anlayamayız. Zaman gazetesinin manşeti neydi? Çekin gidin Erbakan Hoca'ya. Evet. Huzursuz ettiniz milleti. Çekin gidin. O zaman Muhsin abiye aramış. Rahmetullahi aleyh, kabri nur olsun. 8 tane şeyle Muhsin abi hükümeti tutuyordu. Muhsin Yazıcıoğlu. Büyük Birlik Partisi'ndeki 8 vekille. 8 vekille destek veriyordu. Destek veriyordu. Birçok hocalar aramış, yani isim vermeyeyim. Bunlardan biri de FETÖ. Desteğin çek devir diye. İşte Mahmut Efendi Hazretleri de telefon etmiş. Muhsin Efendi kardeşim, yani Müslümanlar yani burada üzülür. E sen de adın şeye çıkar yani. Yıkan sen olma. Muhsin abi de dinlemiş. Mahmut Efendi Hazretleri derdi, Muhsin Efendi beni hiç üzmedi. Hmm. Yani çünkü aklı selim, ona bir aklı selim söyledi. O da aklı selim insandı. Evet. Ve 8 vekille o hükümet bayağı durdu. Hatta Muhsin abi bana şikayetlenirdi. Ya biz bu kadar destek veriyoruz ama Allah için veriyoruz. Yani Kızılcahamam mı ne, onların belediyesiydi o zaman. Yani aklım beni yanıltmıyorsa. Ya Kızılcahamam Belediyesi'nin hakkı var tahsis. Hmm. Devletten daha hakkımız olan tahsisi belediye alamamış. Yani biz demek istediği, nefis için iş yapmıyoruz. Burada millet de zannediyor ki hükümetle pazarlık mı etti ne etti. Halbuki biz zaten onların adamıyız diye, yani bu nasıl olsa bizden hesabı. Bizim Müslümanlarda böyle bir usul vardır. Bu nasıl olsa elde keklik cepte. Biz öbürleriyle anlaşalım hesabıyla. Efendim biz dedi maddi olarak belki CHP hükümetinde bile alacağımız hakları bile alamıyoruz. Alamıyoruz ama mesele vatan millet davası, seçimle gelmişler. Niye bunları entrikayla bu lobilere alet olalım, lobilere alet olalım deyip FETÖ'nün aradığını söylemişti ve FETÖ'nün aramasına rağmen Muhsin abinin mübarek isabetli kararıyla dinlememişti onu ve hükümeti tutmuştu. Şimdi geldiğimiz, yani o zaman da Fethullah Gülen'in siyasete ağırlığı, müdahalesi varmış. Çok müdahale. Muhsin Yazıcıoğlu'nu arayarak. Arayarak canım. Daha da başkaları da var. İsim vermeyeyim çünkü o çarşı pazar dağılır şimdi. Arayanların birkaç daha biliyorum. Başka arayan büyük camiaların reisleri. Liderleri. Reis deyince mafya babası değil yani. Böyle bayağı sakallı şeyli hocalar, hacılar. Zarar görmeye başladık. Zarar görmeye başladık. Erbakan Hoca çeksin gitsin. Ama bizim efendi her zaman aklı selim olduğu için ya insanlar rey vermişik seçmişik. Ne bu entrikayla gönderiyorsun adamı? Bu bir projeydi. Şimdi bunlara o zamandan beri aldanmayanlar oldu. Bunlar derin devletle irtibatlı, yani şunu demek isteyeyim. Milliyetçi çevrelerden istihbaratla alakalı olanlar daha önce anladılar. Erbakan Hoca da anlamıştı. Çok alelene konuşmazdı. İşte namaz ehliyiz, kıble ehliyiz. Kıbleye dönünce buluşuyoruz falan laflarını söylerdi. Böyle işi mübarek ne yapsın? bir cephe zaten açmayalım. Baskı var. Namazla abdestlilerle. Askerlerin baskısı var. Namazla abdestlilerle uğraşmayalım. Yani FETÖ'yü diyorum. Evet. FETÖ'nün uğraşmadı. Fakat o çok iyi bilirdi. Ve bunları da en iyi bildiren, anlatan özelde de genelde de konuşmaları var. Bunlar işte dış güçlerin piyonları. Ondan sonraki süreçte tabii Muhsin abinin de çok eski tabii arkadaşları vesaire istihbaratta şurada burada bulunan vazifeliler olduğu için onlar da bunun Amerika ile irtibatını, çünkü bana yine 25 veya en az 25 sene 30 sene arası bazı efendim ülkücülerden kardeşlerimiz dedilerdi ki o zaman bu Amerika ile anlaştı. Ya yani Pensilvanya'ya gittikten sonra mı? Yok canım, 25 sene önce. Diyorum 30 sene evvel yani milliyetçi cephe, MHP ülkücü cephe bunun Amerika ile anlaştığını ve gideceğini, yani MHP'deki o zaman iyi hizmet eden yüksek seviyede rahmetli Türkeş'in yakınlarındaki insanlar. Bunlar bana söylediler. Ben o zaman da ihtimal vermedim. Nasıl Amerika'ya gidiyor, burada vaazlar ediyor. Şey, Özal da bunu serbest vermiş. Yasaklıydı bu, kaçaktı. Sonra yeniden camilere çıktı, kürsülere çıktı. Okullar ya, açılıyor bir yandan. Yani... Bu Amerika'ya kaçacak, şudur budur. Biraz yani düşünülmesi zor işler. Bir daha gel. Amerika ile anlaştı falan. Allah Allah. Dış güçlerin maşası falan. Yani bu bir manada insana dinsiz demek yani. Vatan haini demekti. Biz yine bir delilimiz olmadığından. Bu kadar da olur mu falan. Onları da biraz hayalci zannettik. Ondan sonra işte yaşanan süreçte işte 10 sene kadar geçmedi. Peki hocam, o dönemde sizi hedef aldı FETÖ. Neden sizi hedef aldı? Yani şimdi orada şuraya geleyim. Deminki lafımı bitirirken diyor ki Hazreti Ömer Efendimiz'e Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh köleleri var işte o zaman esir, harp esirine köle diyorlar. Yani derdi namaz kılanları azat edeceğim. Çünkü onlar Müslüman oluyorlar namaz kılıyor. O da onları teşvik için. Zaten köle tutmak değil dert. Evet. Köleyi İslam'a eğitmek ve ondan sonra hürriyetine kavuşturmak. Onun için çok sevap hani. Bütün köleliği kaldırmak için uğraştılar. Bu sefer köleyi azat etmek için vardı. Bu sefer adamlar namaza başlamış falan. Dediler, geldi bazı sahabeden zatlar. Dediler ya Ömer, bunlar şimdilik kılıyor. Sen azat ediyorsun sonra namazı da bırakıyorlar. Yani burada sen aldanıyorsun. Hazreti Ömer aldanır mı? Hazreti Ömer Efendimiz de dedi ki yani aldanıyorsak da namaza kanıyoruz. Namaz kıldığına aldanıyoruz. Aldatsınlar da bizi namazla namaz aldatsınlar dedi. Bu Hazreti Ömer'in çok önemli bir sözüdür, bir şey. Yani hepimize bir fikir veren sözüdür. Şimdi Tayyip Bey'in de dediği, diğer insanların da dediği bu mealde. Yani biz ne bilelim, kalpleri Allah bilir. Burada Müslüman zannettik. Vatan haini olmaz zannettik falan filan. Ama demin dediğim gibi milliyetçi cephe dediğim yani Muhsin abi içinde dahil o cephe yani devletin istihbarat birimleriyle oralarda muvazzaf arkadaşları olması hasebiyle bu bilgilere çok daha tez kavuşmuşlardı. 25-30 sene evvel bu adamın Amerika'nın ajanı olduğu adamı olduğunu söylüyorlardı. Maalesef tabii çıktı yani zararlı çıktı. Çıktık vatan olarak, millet olarak, ümmet olarak çok büyük zarar ettik. Daha keşke evvel uyanılsaydı, uyandırılsaydı. Ne olurdu hocam? He? Muhtemelen şu anda karşılıklı olarak programı yapamıyor olurduk. Ne programı ya? Hapiste miydik, mezarda mıydık? Neredeydik ki? Kim bilebilir ya bunlar? 1 milyon kişiyi gözden çıkartmışlar. 1 milyon kişiyi. O zaman da 28 Şubat'ta bize bilgiler geldi. 700 kişi toplanacaktı bu Çevik Pirlerin operasyonunda. Cemaatlardan, işte bizim İsmaila'dan 7 kişi. Efendi Hazretlerimiz başta olmak üzere 7 kişi işte her cemaatin lider kadrosundan yani 700 kişi büyük bir rakam. Çünkü zaten o her cemaatin 3-5-7 başını çekenleri ortadan kaldırdığı zaman Gölcük'te işte stada toplayacaklardı. İnfaz olacaktı falan filan. Bu haberler de bize yine Hazım Oktay Başar abimiz vardı eski Konya Valisi rahmetullahi aleyh. Kabri nur olsun, o da çok abi. Milliyetçi. Bir abimizdi. O bu bilgileri hatta taburlar görevlendirilmişti. Tekirdağ'da bir tabur. Tam adını şimdi unuttum. Yani ilçenin. Oradaki tabur şeye gelecek. Lüleburgaz. Lüleburgaz taburu Çarşambadaki operasyon, evlerimizden toplayacak bizi. Bunları yaşadık. O zaman yani burada 700 kişi falan diyelim infaz edecekler. Şudur budur. Burada 1 milyon kişiyi gözden çıkarmışlar. Zaten o gece yaşadıklarımızdan belli. Belli. Evet. 1 milyon kişi gözden çıkarmış. Tabii burada en evvelki şey elbette ki başı çeken insanları, insanlara bir şey anlatan, hidayetleri de doğru yolu gösteren insanları efendim ele alacakları şüphesizdi. Yani ben o gece 1.30'da diyorum ki askerseniz, Müslümansınız, yavrumuzsunuz, bizim de evladımız askere gidiyor. Yapmayın yavrum bu komutanları dinlemeyin. Açıklama mı konuştunuz mu yoksa? Yok 1.30'da ben sistemde yayın yaptım. Öyle mi? Tabii zaten gaziler falan Yenikapı'da mitingde bir kısmı seni duyduktan sonra çıktık dediler. Orada gaziler bizim önümüzde oturuyordular. Yani komutanlarınız... Siz Yenikapı'ya katıldınız değil mi? Katıldım. 7 Ağustos'ta. Katıldım. O ruh, Yenikapı ruhu diyorduk ama. Evet. Sizce kaldı mı öyle bir şey? Yani MHP ile devam ediyor da CHP o ruhu bozdu gibi gözüküyor. Bozduruldu, bozdu. Neyse biraz yine batıla hizmet etmeye başladı. Halbuki şu vatanı kurtarmak için biraz daha kemer sıkacağız. Yani biraz birbirine katlanacağız. Bazı şeylere tahammül edeceğiz ki yani bir vatanımızı kurtaralım yani. Şimdi hepinizin bugün CHP'nin bütün şey polisler FETÖ'cü çıktı. Kemal korumaları, Bey'in, Kemal Bey'in korumaları kapısında 24 saat takipçileri FETÖ'cü çıktı. Yani onlara da iyi bir rüya görülecekti. Herkese ya bunu yaparsın ya yapmazsan nereye gidersen git. Yani bu herkese zarar verecekti. Bunun solcusu, ulusalcısı, alevisi, sünnisi olmaz ki yani bu adamların. Bu adamlar CIA, Mossad ne derse onu yapacaktılar. Yaptıracaklar. Burada birleşmek lazım ya. Burada yani vatan gemisindeyiz. Bu geminin delinmemesi için birleşmeleri lazımdı. Bu şimdi bu birliğin bozulması bak önümüzde hala tehlikelerin geçmediği yönünde. Sizce geçti mi tehlike? Yani bence geçti ama yetkililer beni de korkutuyor. Yani Binali işte Bey'in... Ekim, Kasım ayı diye böyle söylentiler vardı. Ben yani FETÖ'nün kanallarında yok Emre Uslu bilmem ne tweet atmış, öbürü bilmem ne yapmış. Bunlar hurafe yani. Onlara inanmam. Adamların zaten küllün kazıplıkları, yalancıklar ortaya çıkmış. Ama yani Binali Bey her an, her an ani felaketler olabilir. Yani bir daha aynı böyle bir darbe şey yok ama ferdi olur, şu olur, bu olur ama ani bir tehlike gelişebilir deyince tabii tedirgin olmamak elde değil. Hocam sizin dinler arası diyalog safsata diyeyim artık. Ben safsata şirk. Yani onunla ilgili konuşmalarınızdan sonra mı hedef haline geldiniz? Yoksa sizin cemaatli bir kıskanma durumu da var mıydı? Cemaatte kıskanma, cemaatler arası kıskanmadan yani benim cemaatim kalabalık oluyordu. Beykoz'da külliyemiz vardı. Çevik bir oraya el koydu. Hala da hükümet de bize geri vermedi tabii. Bu da bir çıban gibi duruyor göğsümüzde. Milletin paralarıyla yapılmış. Okul yaptılar. Ama vakıftır. Vakfın şartı vakfedenlerin niyetine göre icra edilmesidir. Yoksa vakıf adamı mahveder. Yani Süleyman Aleyhisselam'ın mülkünü dağıtabilirdi. Ne de hüdüt. Yani bir vakıftan bir parça toprak alırım. Gelip senin saltanatına veya sarayına atarım. Ey Süleyman görürsün mülkün mahvolur diye bir kıssa var. Kıssa var. Yani şimdi vakıf malı olan bir yer, yüz binlerce insanın küpesi yüzüğü bulunan bir Çavuşbaşı'ndaki külliye hala bize geri iade edilmedi. Ve burada büyük bir mesuliyet yatıyor. Vakıf malının şartına uygun kullanılmaması. Çünkü orada abdestte giriyor, gusülste giriyor. Genç çocuklar bacağı açık, başı açık. Çünkü orada efendim cami olsun, sohbet yeri olsun, Kur'an medresesi hafızlık yapılsın diye millet oraya yardım etmiş. Şimdi oraya el kondu. Orada tabii bizim çok 50 bin, 100 bine yaklaşan. Çünkü orası almaz ama 40-50 dönüm, 100 dönüm bir sahadır ama tabii yollar tıkanıyor. Orası dolduktan sonra. Yollar tıkanıyor, köprü tıkanıyor, paşa bahçe tıkanıyor. Yani bunlar yani olunca, kalabalık bir cemaat. Bunlar tabii kıskanılmadı değil. Bu tabii FETÖ'yü rahatsız etmiştir. Çünkü FETÖ kendinden fazla cemaat toplayanı yani rakip olarak görüyor olabilir. Yani benim yaşım ne başım ne benim onun gibi bir gücüm yok. Yoktu yani. Şimdi hiç yok. O zaman da yoktu. Şimdi hiç yok. Şimdi tamamen affedersin Kocakarı hükmünde oturuyorum kenarımda dervişlik yapmaya çalışıyorum. Hiçbir gücüm yok. Güçsüzlerin başında gelirim yani. Hakikaten teşkilatım yok, bir şeyim yok, hiçbir şeye karışmam. Zaten başıma gelmeyen kalmamış. Yani ben bundan sonra bir kitap yazarsam bir de sohbet yapıyorum, o kadar. Başka ben ne teşkilat. O dönemde size bir kumpas kuruldu. Ama o zaman tabii büyük cemaatlarımız olduğu dönem. Orada Abdullah Aymaz isminde bir onun baş adamları ilk 10'a giren. Evet. Fethullah Gülen'den sonra gelen ilk 5 bile olabilir. İlk 5 de olabilir. Yerine geçecek Suat Yıldırım mı o mu, bir evet. iki kişiden tartışılan. Bir de neydi, Çelebi mi vardı neydi? Hı hı. Bunlara abi derler yani. O zaman yani onunla da bir gönderdi onu bana. Ha, temasta bulundu sizinle yani, dedi. Yani tabii 3 saat kadar oturduk, şey ettik falan. Böyle bir kavgamız, gürültümüz yok, şuyumuz yok, buyumuz yok mesajı verildi. Ama o zamanlar böyle bir kumpaslık bir şey zuhur etmiyordu. Sonra yani belki bundan 2008'ler, 2009'larda kayıtlar var şu an YouTube'larda. Herhalde 2007'de başlamışımdır. Bunlar arası dinler arası diyalog şeyini anlamaya çalıştım. Bir şey de anlayamadım baştan, kasıtları, maksatları nedir. Sonra abat toplantıları çok göze battı. Burada işte Polemik Değil Diyalog diye bir kitap basıldı. Burada Hayrettin Karaman, ondan sonra Ali Bulaç. Ların birbirlerine sorulalı cevapları çıktı. Herhalde o şey vardı, öldü o işte. Onu da hicrette öldü diyorlar. Ne hicrette öldü? Firarda öldü, hainlikte öldü de. Cemal Uşşak mıydı neydi, bir yazardı o da. Gazeteciler yazarlarının başındaydı. O Cemal Uşşak falan, bunların bir şeyini gördüm, kitabı. Bu kitapta Yahudi olup da kafir olmayan var mı şu anda? Hayrettin Karaman'ın tabii var. Yani Yahudi olur, Hristiyan olur ama kafir olmaz. Nasıl oluyor kafir olmaz? Yani Müslüman değilse kafirdir. İki kategorize var. Feminküm kafirun ve minküm müminün diyor Kur'an. Yani siz diyorsunuz ki dinler arası diyalog diye bir şey olamaz. Olabilir mi? Şirk. Şimdi burada onunla Yahudi Hristiyan cennete girecek. İki şart yeter. Allah ahirete inansa yeter. Bizim peygamberimize uyması şartı yok. Sonra dediler yalancı demeyecek. Doğru, o da peygamber olduğunu kabul edecek. Ama uyması şartı yok. Yani kendi dininde kalabilir. Bu safsatalara başladılar. Hayrettin Karaman falan şeyden gördüm. Sonra baktım Abant toplantıları. Bunun üzerine bir kitap yazdım. Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diyenler cennete giremez. 3-4 Hoca Efendi ile beraber yazılan şöyle. Bir kalın bir şey çıktı. 120 sayfası bana ait bölümün. Ondan sonra Hayrettin Karaman'a reddiyeler diye bir kitap yazdım. Ondan sonra tabii onların sonra Hayrettin Karaman'a yolları ayrıldı. O hükümet tarafını tuttu. Bu paralel lafları çıkınca da darbeden çok evveldi. Ondan sonra baktım STV'deki diziler bana gösteriliyor. Ben seyredecek vaktim yok. Dizilerde efendim adam, ben pazar gün kiliseye giderim. Cuma günü camiye giderim. İsa'nın da Muhammed'in de Allah'a bir. İkisi de razı olur. Kiliseye de gitsem peygamberimiz razı olmuş yani. Baktım adam bunu söylüyor. Ondan sonra bu diziyle reddiye yaptım. Yani sohbette alenen. Bu şirktir falan. Ondan sonra bir kadını işte kız çocuk kadına soruyor. Böyle bunlar hep böyle işliyorlar, empoze ediyorlar. Gizli gizli de şey diyorlar. İşte bir kadın kız soruyor. İşte diyor falancı gavurdu komşumuzdu ama çok iyi ahlaklıydı falan. Cennete gider mi falan. Alttan böyle şeyler diyorlar. Alttan üstten de. O da diyor işte ona kızım diyor işte Allah kimsenin ecrini zayi etmez. Yani cennete girer demiyor da ecrini zayi etmez. Orada beyinlere işliyorlar. Bunlar tabii ne diyorsun, İlluminati mi bilmem ne mi. İşte bunlar her yolu kullanarak kendi kanallarını seyredenleri başladılar. İslam şart değil, Müslüman olmak şart değil'e çevirmeye başladılar. Hocam burada virgül koyalım. Neden diyeceksiniz? Reklama gideceğiz. Yok şu, mevzu şu. İşte bunlara benim reddiyelerim artık burada bardağı taşırdı. Sonradan da Yahudilerle Amentü'de ittifakımız var diye Ahmet Şahin diye biri yazmasın mı? Ben buna nasıl Yahudilerle Amentü'müz bir olur, ona da bindir falan. Tabi bu sefer Zaman Gazetesi'nin adı geçiyor, STV'nin adı geçiyor, Türkçe olimpiyatlarındaki yanlışlıklar geçiyor. Kabak gibi ortada kaldık. Kimse de bunların ismini veremiyor benden başka. Ben de gidiyorum çalakalem. Yani işte 2008-2009 o aralar bunlar kumpasları artık iyice hazırladılar. Ve ondan evvel işte Cetsiki olayında beni desteklediler. Sonra geldiler diyaloğa başlayınca sen bizim gazeteye masteye çatmaya başladın. Bak başına bir şey gelirse daha seni desteklemeyeceğiz dediler. Ben de dedim, oranın muhabiri geldi. Ben de dedim desteklemezseniz desteklemeyin. Yanlış yapıyorsunuz, ben sessiz kalamam dedim. Ondan sonra hakikaten dedikleri gibi başıma da işler geldi. Ve onlar desteklemediler güya. Desteklemedi değil. Kumpası onlar hazırladı kumpası zaten. Ve biz Allah için bir bedel ödedik konuşmalarımızdan dolayı efendim bu mağduriyeti yaşadık. Peki hocam, o zaman bir reklama gidelim. Neden reklama gidelim? Reklamlardan sonra biraz Mehdi olayına girmek istiyorum hocam. Yani bu çünkü adamın özellikle FETÖ olayından sonra Mehdi diyenler ona var kendi cemaatinde. Yani o kendini Mehdi diye empoze etmiş demek ki o. Yani onu empoze etmiş. Mehdi ne zaman gelecek? Gerçekten Mehdi ne zaman gelecek? Onu öğreneceğiz birazdan. Kıyamet alameti midir Mehdi? Tabii sahih midir? Evet sahih midir? Deccal. Hepsini konuşacağız. Kısa bir reklam aramız var. Sakın ayrılmayın. Ne var ne yok devam ediyor. Cübbeli Ahmet Hoca ile birlikteyiz. Sorularınız yağıyor. Adeta yağıyor. Ama şimdi biz dedik ki Mehdi konusuna gireceğiz. Çünkü FETÖ'den dedik. Laf açılmışken. Şimdi Fethullah Gülen diyeyim artık yani. Fethullahçı terör örgütü ya da diyeyim. Fethullahçı terör örgütündekiler Fethullah Gülen'i sanki Mehdi'ymiş gibi görüyorlarmış hocam. Ve bir de kendini öyle lanse etmiş herhalde. Ben Mehdi'yim, ben geleceğim, ben kurtaracağım. Şimdi halk ister ki gerçekten Mehdi ne zaman gelecek? Biz Mehdi geldiğinde onu nasıl anlayacağız hocam? Şimdi ne zaman gelecek Mehdi? İyi sordun. Benim bir kitabım var. Kitabımın adı Mehdi muhakkak gelecek ama bu yüzyılda değil. Bu yüzyılda değil. Kitabın adı bu ya. Ha. Muhakkak neden gelecek bu değil hocam? Ama bu yüzyılda gerekçelerimi söylüyorum. Anlatayım. Anlatırım. Ama Mehdi 40 yaşında çıkıp zaten bir 40 senede mücadele edecek. Son 7 senede İsa Aleyhisselam gökten inince onunla birleşecek. İslamiyet bütün dünyaya hakim olacak. Dolayısıyla çıkışı ve dünyaya ilanı ve biat alması, Kabe'de biat alması falan bu hadiseler 40 yaşında sonra vuku bulacak. Hmm. Şimdi bu kartoloşların Mehdi olma imkanı sıfır. Şimdi sade o değil, başka kartoloşlar da var. Çok var, çok var. Bayağı bir Mehdi enflasyonu yaşanıyor hocam. Bunlar karta kaçmış, tohuma kaçmış adamlar. Bu adamlar Mehdi'yim dediği zaman zaten en başta hadis-i şerife 40 yaşına uymadığından devreden dışarıda kalıyorlar. Bir. İkincisi şimdi Hazreti Mehdi gelecek konusu Ehl-i Sünnet itikat metinlerinde zikredilen bir konudur. Yani yan kenar kitaplardaki mevize, vaaz, nasihat kitaplarında değil. İtikat metinlerindedir. Yani Ömer Nesefi akaidi ezberlediğimiz bütün medreselerde Osmanlı'dan beri okutulan Maturidi ekolünde yani el sünnetin metni. Bunda var. Diyelim Taftazani ona şerh etmiş. Burada var. Ondan sonra bütün yani ne kadar yüzlerce, binlerce itikat kitabında var. İşte Bedül Emali önemli bir kaside olarak beyit beyit itikadı zikreden kitap. İmam Rabbani Hazretleri de mektubatında ona itibar eder, ondan nakil yapar. Orada da der ve İsa sevfe yeti sümme yutvi lideccalin şakiyin zi habali. İsa yakında gelecek, sonra fesat sahibi müfsit deccalı helak edecek. Bu da nereye dayanır? Ehl-i Sünnet imamları kendi kafasından bir şey yazma salahiyetine sahip değildirler. Hele ki itikadi konular normal, zayıf hadislerle de sabit olmaz. Çünkü faziletli ameller, namaz, oruç, sevaplar falan, şu namazı kıl, şu sevabı al, bunlarda zayıf hadisle amel edilir. İttifakla bütün muhaddisler kabul etmiştir. Ama fıkıh yani helal, haram, caiz, değil konuları, bir de itikat, neye inanacağım, nasıl inanacağım, bu inanç konularında da efendim mutlaka hadisin sahih olması lazımdır. Şimdi Ehl-i Sünnet alimleri bu konudaki incelemeler neticesinde ilmi kelamcılar hadislerin sahih olduğunu bildikleri için bunu metinlerine koymuşlardır. Hadis-i şerif Hazreti Mehdi hakkında geçen Diyanet İşleri Başkanı işte Mehdi Buhari Müslim'de yok dedi bir kanalda. Buhari Müslim'de yok diye öbür hadis kaynaklarında yok anlamına gelmiyor. Eğer sadece Buhari Müslim'de, sanki Buhari Müslim'de var olana ne diyorsunuz o zaman? Buhari Müslim'de var olan her şeyi kabul ediyor musunuz? Ha, aklım mantığım ermeyince Buhari'de de olsa kabul etmem. Bu kafaya gidersen Yecüc Mecüc'ü de bulup gösteremezsin ama Kur'an'da bile var. Mesela Hazreti İsa'nın da inmeyeceğini söylüyor birileri. Ya inmeyeceğini söylüyor. Onlar da Buhari'de olduğu halde. Şimdi sen madem diyorsun ki Mehdi Buhari Müslim'de yok. Senin niyetin düzgün bir adam olsaydın O zaman İsa Aleyhisselam'ın nüzülü Bukhari Müslim'de var. Onu da kabul etmiyorsun. O zaman çıta daha geriye gidiyor. İş geliyor nereye? Kur'an'a. Kur'an'daki Yecüc Mecüc'ü anlat. Zülkarneyn'in Seddin'in arkası nerede? Bu kavimler nerede? Patlayacağı Seddin, dünyayı dalga gibi kırıp geçirecekleri, bütün ezip geçecek. Bu kavim dünyada gözükmüyor şu an. Uydudan, mucudan, hocam, Amerikan tespiti gibi bir şey. Peki hocam, kıyamet kopmadan kaç yıl önce gelecek? Şimdi şunu da diyelim önce. Akılla, mantıkla bu konulara yaklaşanlar mutezile kafasıdır. Ehl-i sünnet olamazlar. Daha beteri Müslüman bile olamazlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de aklın ermediği, şu anda yerini tespit edemediği kavimlerden bahsediyor. Dehabbetül arzdan bahsediyor. Hmm. Bu dehabbetül arz Kur'an'da geçtiği halde efendim adam yeryüzünden bir canlı çıkacak yani, hayvan. Dehabbe hayvan yani. Minel arz yerin içinden yani çıkacak bu. Şimdi bunu da akıl mantık almaz. Veya Yecüc Mecüc nerede sorusu. Yani burada akılla mantıkla bağdaşmayan şeyleri biz anlamayalım, dinlemeyelim veyahut da hadisleri akıl süzgecinden mesela geçirelim. NASA diyor ki dünyada kıyamet koparsa biz başka bir evrende yaşamak için yer arıyoruz diyor. Şimdi bu akılla yaklaşımdır herhalde onlarca kendilerince, ama NASA nasıl düşünüyor hani bunu? Ama Kur'an-ı Kerim güneşin ayın dürüldüğünden, gezegenlerin... Halbuki başka gezegen de kalmayacak. Hayır yani. Tüm sistemin bir anda bozulduğundan bahsediyor. Dolayısıyla biz kafirler gibi, NASA gibi, gavurlar gibi mantıkla düşünüp yani çareler mi arayacağız bunların olmaması için? Veyahut da kıyametin kopmaması için? Biz inanacağız, tedbirimizi alacağız, imanımızı kurtarmaya bakacağız. Bu imtihan yurdundan ahiret yurduna iman selametiyle göçme çabasına gireceğiz. Biz gavur gibi mantık yürütemeyiz. Madem Kur'an'ımız var, hadisimiz var. Şimdi burada akıl süzgecinden geçirelim, uymayanları atalım. İlahiyatın ekseriyetinin kafası budur. Çünkü mutezileye yönelmişler. Bu kafa ehl-i sünnet harici bir kafa olmakla beraber aslında din dışı bir mantıktır. Çünkü akıl süzgecinden geçirelim dendiği anda vahyi akla tabi kılıyorsun demektir. Halbuki akıl vahye tabi olmalıdır. Kur'an-ı Kerim estağfirullah ittebi'u ma unzile ileykum min rabbikum. Size Rabbinizden indirilene tabi olun. Ve la tettebi'u min duni evliya. Vahyin dışında, Rabbinizden indirilenin dışındaki hiçbir veliler, dostlar, tabi olunacak şahıslar, kurumlar, kuruluşlar aramayın ve uymayın. Bize vahye uymayı emrederken ve ma ta'akumu rasul fehudu, rasul ne verdiyse onu alın. Ve ma na'akum anhu fentehu, neyi yasakladıysa bırakın. Altın yüzük takmasın erkeklerde. Bunun ne mantığı var? Kadın takıyor, ben niye takamıyorum? Neden takamıyoruz hocam? Yani sen bunu işte, ben onun hikmetini tam bilmiyorum. Çünkü her şeyin hikmetini bilmemiz gerekmiyor. Ama şunu biliyoruz. Ziynet kadına yakışır. Süs kadına yakışır. Altın da ziynette zirvedir. O zaman ben güneş yok fil hilyeti. Kur'an'da diyor ki işte takılarla, süslerle büyütülen kız çocukları diyor. Hmm. Bu ayette bu takı ve ziynetin kadına mahsus olduğuna dikkat çekiyor. Yine ve levdine ziynetehunne, kadınlar ziynetlerini açmasınlar. Ancak kocasına, babasına, oğluna, yani bileziğini bile gösteremez. Öyle mi? Bileziğini de gösteremez. Altın bilezik takar ama altın bileziği yabancı bir kadın bana gösteremez. Şakur şukur şukur sallayamaz. Benim dikkatimi çekemez yani. Bu haramdır. Nur suresinin ayeti. Şimdi ziynetlerini açmasınlar. İlla li bu'ulletine, kocaları, işte kocalarının babaları vesaire bir daire çizmiş. Kur'an bunları tek tek yarım sayfa saymış yani. O zaman burada da ipekle altın. Ha sonra bunu diyorlar ki bu kadınsı hormonları geliştiriyor. Erkeğe yaramıyor. Hani erkek adamı bozar hesabı. Şeyler şu anda bazı işte açıklamalar ve araştırmalar, yani tehennüs dediğimiz kadınlaşma hareketleri başlatabilir. Hormonları salgılattırabilir. Metroseksüel erkekler mesela. Onu hocam, ne dediğini anlamadım ama neyse. Sen de benim dediğimi anladığın için herhalde doğru söylemişsin. Şimdi burada durum diyor ki Resulümün yasakladığını bırakın. O zaman haramlar dairesinde başka şeyler gelişiyor. Yani Kur'an'da olmadığı halde Habibine de açıklama etkisi vermiş. Haram etme etkisi vermemiş. Haram olduğunu Allah ona bildirdiği için. Kur'an'da yoksa da vahiy olarak, hadisler de vahidir. Bu hadislerde bildirdikleri de Allah'tan gelmelidir. Öbür türlü ya Resulallah bu ayet mi değil mi dediğin zaman, o da bu ayet değil dediği zaman, o zaman ben bunu kabul etmiyorum dediğin anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana der ki ayet dediğimin ayet olduğunu nereden biliyorsun evladım? Hı hı. Ümmetim zavallı bir biçare. Yani ayet dediğimin ayet olduğunu Allah'la mı görüştün? Yok sana inandım ya Resulallah. O zaman bunu da Allah gönderdi bana, Cibril getirdi. Altın, ipek, erkeğe asak, misal olarak söylüyorum. Dediği anda sen şapa oturursun. Yani ya inanacaksın ya vahir etti. Çünkü Resulullah Efendimiz'in ağzından çıkanı duyduktan sonra böyle şey olur mu diyen zaten kafirdir. Zaten. Kafir olduktan sonra bu ha ayet inkar etmiş, ha mübareğin ağzından çıkan bir hükmü inkar etmiş eşittir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُمِنُونَ asla Habibim Rabbine and içerim, Rabbine yemin ederim Müslüman olamazlar. Hatta يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ aralarında ihtilaf çıkan her meselede seni hakem tayin edecekler. Hükmü sana soracaklar. Sonra sordular, yetmez. Teslim olacaklar, kabul edecekler, yetmez. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَّيْتَ senin verdiğin kararda dolayı kalplerinde bir sıkıntı bile hissetmeyecekler. Ne biçim karar ya, bu bana dokundu, ucu beni bozdu falan. İşime gelmedi, öbürü haklı çıktı, ben ne oldum? Zerre kadar kalplerinde senin kararına karşı sıkıntı bulmayacaklar. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Türkçe teslima, teslim bayrağını çekecekler. Yani tam bir kabul ile itaat edecekler. Peki hocam, böyle olmadan iman edemezler diyor. Bu ayet hakkında demiyor ki bunu, senin hükmüne diyor. Bütün hadisler onun beyanlarıdır. Hükmünden öte Allah'tan geldiğine dair fermanlarıdır. Bu noktada biz Hazreti Mehdi hakkında Bukhari Müslim'de hadis yok diyor koca Diyanet Reisi. Halbuki var. Müslüm hadisinde, Sahih Müslüm, benim bir kitabım var. Bunlar Lale Gül Neşriyat'tan hepsi bulunabilir, sorulabilir. Lale Gül Neşriyat'tan girerlerse. Adı Nüzül-ü Mesih. İsa Aleyhisselam'ın inişine dairdir. Burada bütün rivayetleri, ayetleri, delilleri toplamışım. Bir kitabım da Mehdi muhakkak gelecek ama bu yüzyılda değil. Orada da Hazreti Mehdi ile ilgili bütün rivayetleri toplamışım. Sahih rivayetleri. Sahih hadis. Şimdi burada... Efendim, şimdi birileri çıkıyor diyor ya, Cübbeli eskiden Mehdi yaklaştı, çıkacak falan diyordu. Yıl vermişsiniz, öyle diyenler vardı. Yok, yıl vermedim hiç. Yıl veremem çünkü gaybi konularda bir ilmim yok. Ancak yaklaştı, çıkacak diye zuhuratlar göründü, rüyalar göründü falan falan. Ben Sapanca'da bir toplantı varmış. Evet, bizim çok bir eski dergi, şimdi kapatılan bir dergim. O derginin temsilcileriyle bu var... 20 seneye yakın. Ben orada demişim ki yaklaştı. Şimdi benim beyanımla vurmaya çalışanlar hoca o gün öyle diyor, bugün böyle diyor derler. Halbuki benim itikat konularında vesaire, fıkıh konularında, helal haram konularında istikrarım devam eder. Hiçbir şey değişmez. Hadisler hakkında vesaire 20 sene 40 sene evvelki sohbetim çıkar, aynı değişmez. Peki burada niye böyle oldu? Kardeşim niye böyle oldu? Hüküm Allah indinde değişmedi. Benim fikrim değişti. Niye değişti fikrim? Niye değişti? Çünkü hadis-i şerif Ebu Davud'tadır. Sahih kaynaktadır. Hadis-i şerif diyor ki, şimdi geçen bir kanal işte sabaha kadar kızlarla oynuyorlar ya, o kanalda adam... Kediciklerle oynayan mı? Ne bileyim işte, köpekcik mi ne kedicik mi, ben tanımıyorum kimseyi. Şimdi orada açıklama yapılıyor. Benim sohbetlerim bangır bangır verilerekten, desen ki Cübbeli Hoca'nın kanalı ya. Niye veriyorsun bunları? Mehdi gelecek mi? Tabii gelecek. Peki şöyleydi böyleydi, sen niye lafı çevirdin? Ben lafı çevirmedim. Hadis-i şerif Ebu Davud sahittir. Bu hadis-i şerif diyor ki, buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّ اللّٰهُ تَعَلَى يَبْعَثُوا عَلَى رَأْسُ كُلِّ مِيَتْ سَنَى مَنْ يُجَدِّدُ الْعَادِلُ اُمَّتْ اَمْرَ د۪ينَ Allah Teala her 100 yılın başında bu ümmetin din işlerinde çarpıklık, yanlışlık, bid'at, hurafe, sünnetleri bozma gibi sıkıntılar çıkar. Çünkü 100 yıl çok önemlidir. 100 yıl geçince bayağı sıkıntılar zuhur eder. Alimler ölür. Efendim geri kalanlar sapıtabilir. Burada bir tecdit hareketi. Müceddit mefhumu da var bir de. Mehdi başka, bir de müceddit. Mehdi bir tanedir. Ama müceddit her yüzbaşında gelir. Yani şu anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra 2. yüzyılın başında Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri gelmiştir. Böylece alimler bütün her yüzyılın başındaki mücedditleri sıralamıştırlar. Yani şu anda 1500'ün başındayız. 1438'e girdik hicri. Hicri takvime göre. Tabii hicri takvime göre. 1400'ün başında Mehdi gelmediğine göre. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i haşa müceddit Mehdi gibi lakaplarla tarif edemeyeceğimize göre haşa. Çünkü onun makamı Rasul'dür. Ondan sonraki mücedditliği başlattığımız noktada efendim oradan buraya 14 asır çıkar. Yani 2. yüzyılın başından itibaren hicri efendim 200, 300, 400 böyle gittiğin zaman 1500 oluyor. Yani 14 tane müceddit gelmiştir. Evet. Şu an. Bu 14 düncü müceddit yani 15. asrın başında geliyor. İlk yüzün başı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğu için onu saymadık ya. Evet. Çünkü ona müceddit demek haşa tenzili rütbe olur. Çok terbiyesizlik olur. Şimdi burada hadis-i şerif yüzün başı diyor. Bu yüzün başını geçerse yani Mehdi'yi de bekleyen Mehdi de çıkacağı yüzyılın başında başka müceddit gelmeyecektir. Gelmeyeceğinden dolayı Mehdi'nin gelmesi, zaten Mehdi'nin geleceği bir dönemde müceddide hacet yoktur. Bu yüzden o dönemde müceddit olmadığından onun da hadis-i şerife göre 100 yılın başında geleceği kesinleşmiştir. Yani en yakın 1500'lerin başında gelecek o zaman hicri takvime göre. Şimdi 1430'lardayız. Sen çok uyanıksın. Hemen ileriyi anladım bak. Maşallah sana. Şimdi ama en yakın. En yakını. Ama en yakına da uymuyoruz. Bir dakika. Şimdi ben o zaman bazı rüyalar görüldü, zuhuratlar görüldü. Medine'de bir veli vardı, İmam Rabbani torunu, efendim onunla görüşürken doğdu demişti, yaklaştı demişti. Biz bunlara itibar ederek ilmi bir yani amentümüz değil. Yani şöyle, yani bu yüzyılda mı gelecek, şu yüzyılda mı gelecek, bunu bilmek zorunda değiliz ki. Bundan dolayı böyle düşünüyorduk. Ama ne zamana kadar? 1425'e kadar. Çünkü İmam Rabbani Hazretleri o zaman diyorlar ki 1028'de hicri, İmam Rabbani Hazretleri'nin vefatı 1034, 1028'de mektup yazıyorlar, mektubatta geçiyor. Mektupta diyor ki burada bir Mehdi çıktı, efendim burada işte buna inanalım mı inanmayalım mı, bu nedir ne değildir. İmam Rabbani Hazretleri de buyuruyor ki bu kişi şu anda yeni çıktığına göre zaten hiç tanımadan etmeden kesin hüküm veriyor. Diyor ki bu şu anda efendim ilk 25'i geçmiştir. Yani tarih olmuş 1028. 1028'de artık 100 yılın başı mefhumu geçmiştir. Geçmiş. Bundan dolayı bu kişiye inanılmaz ve tabi olunmaz diyor. Biz de 1425'e kadar tabii ki bir beklenti, keşke gelse, keşke ona asker olsak. Kim istemez? Zaten sahabe olamadık, bir şey olamadık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yetişemedik. Belki bir Hazreti Mehdi asker olsa. Ama şimdi tarih olmuş 1438 yani. Bayağı geçmiş. Bu 28'de bile artık olmaz buyurulduğuna göre İmam Rabbani ki itikatta müçtehittir. Biz ona tabi isek bizim görüşümüz budur. Bu sefer vay anasını, sen bizim projemizi mi bozmaya çalışıyorsun? Ya senin ne projen var? Bu projeyle olmaz. Mehdi olacağını bilmiyor ki 40 yaşına kadar. Ha, o kendisi de bilmiyor Mehdi. Bilmiyor. Bunlar nereden biliyor kendilerini Mehdi olduklarını bir defa? Peki nasıl anlayacağız biz hocam onun Mehdi olduğunu? Hayır, diyor ki hadis-i şerifte innel mehdiye yuslahullah fiileyle. Hazreti Mehdi hiç ne Mehdi olduğunu bilmiyor. Normal Müslüman. Allah onu bir gecede elverişli hale getirecek. Kerametler verecek ona. Harikuladelikler verecek ona. Ama bir gece, yani bu gece oldu sabahında ona denecek çık. Yani o teçhizat, o donanım diyorsunuz. O donanıma sahip edecek Mevla. Bu bir gecede olacağını hadis-i şerif beyan ediyor. Bunlar nereden önceden kendilerini hazırlamışlar? 17 yaşından, 20 yaşında, 30 yaşında altyapıları niye var bunların? Demek ki Mehdi olmaktan en büyük alameti zaten kendilerinin Mehdi olduğunu bilmeleri önceden. İkincisi, Mehdi'sinde ne iş yaptın? Mehdi'sine ne iş yaptın? Ancak gelip darbe yapıp milleti kafasına bomba atmaktan başka bir faziletin yok. Yani dolayısıyla bu 40 yaşında olmalı. Bir defa Medine doğumlu olması. Hadis-i şerifler. Öyle mi? Ya Medine doğumlu olacak. Medine doğumlu olacak. Sen nerede doğumlusun? Ya o zaman o kadar çok Mehdi ilan eden var ki kendini hepsi. Ya ben sana söyleyeyim sallama. De herkes ümidini kessin. Şimdi bir defa Medine doğumlu olması. Babasının adının Abdullah olması. Babasının adı tutmadı zaten gitti. Gitti. Hepsi gitti. Kesin hadis yani. İsmu yuvafiku ismi ve ismu bi yuvafiku ismembi. Adı benim adıma denk düşecek. Bu bir M koyuyor başına. Nedir anlamadım? M Fethullah. O M ne? Muhammed mi acaba? Mehmet, Muhammed işte falan. Ama babadan kaybetmiş. Babası Ramiz mi ne? Rasim mi? Ramiz mi ne? Öyle bir şey ha. Şimdi babadan kaybetmiş. Öbürü anadan kaybetmiş. Medine'den kaybetti. Her taraftan kaybetmiş zaten de onu boş ver. Şimdi burada kesin sahih hadiste baba adı ve kendi adı. Bunu zorlamaya gerek var mı? Öbürü dedi ki dedelerinden birinin adı da olabilir. Hangi hadiste gördün? Öbürü de diyor ki efendim İstanbul'dan da çıkabilir. Yok Arnavutköy'ün altından. Ondan sonra köprünün ayağından. Az daha diyecek ki bilmem kaç numara şu mahalle. Ya kardeşim sen nefsinin hevasına niye hadis-i şerifleri uyduruyorsun? Sen kendi niye vahye tabi olmuyorsun? Medine doğumlu olacak. 40 yaşında bir gecede ona Allah onu o teçhizatı donanımı verecek. Peltek olacak. Yani tutuk olacak. Laf konuşurken hilyesi var aynı Resulullah'ın hilyesi gibi. Ben bir sohbette Mehdi sohbeti var. Çok sene evvel külliyede belki 20-25 sene. Orada anlatıyorum hilyesini okuyorum. Ondan sonra birden konuşurken tutulacak. Tutulunca herhalde sol eliyle sağ dizine veya sağ eliyle sol dizine. Şimdi şey, epey senedir bu hadisleri bakmadım. Yani bir eliyle öbür dizine vurunca açılıp devam edebiliyor. Hmm. Bir tutuluyor tak. Bir vuruyor elini dizine açılıyor. Bunu beyan ediyor. Ondan sonra efendim Mekke'de biat alacak. Siz Mekke'nin yolunu bilmiyorsunuz ki. Mekke'ye ne zaman gitmişsiniz? Mekke'ye git biat alma zaten seni ne yapar kral? Hadi git bakayım biat alıyorum de bakayım ne oluyor. Buradan anlaşılıyor ki senin gücün yok. Kuvvet yok. Allah sana bu donanımı zaten vermemiş. Şimdi Hazreti Mehdi Aleyh Rıdvan Hazreti Hasan'ın soyundan gelecek. Ekseri kuvvetli görüş budur. Hazreti Hasan'ın efendim sallallahu aleyhi ve sellem Hasan torunundan gelecek. Hasani oluyor bunlar. Hı. Ondan sonra Mekke'ye geldiğinde ilk zaman bu ona bildirdikten sonra hemen biat almayacak. Alamayacak, ortama bakacak. O arada o sene en büyük alameti. O sene hacca 7 tane alim gelecek. Tabii 70'te geliyordur, hacca dolu geliyordur da. 7 tane alimin her birinin yanında 313 tane talebesi olacak. Sadık, samimi, dürüst, evliyaullah hepsi müridi olacak yani. 7 alimin her birinin yanında 313. Bu 7 alim de birbirini tanımıyor. Hmm. Ve dünyanın muhtelif yerlerinden. Öbürü Morokko, Mağrip'ten, öbürü Türkiye'den, öbürü Pakistan'dan, Hindistan'dan. Neyse. Bu 7 alim Mede Allah Teala tarafından rüya ve zuhurat ve keşiflerle biat etmek için onu aramaları bildirilecek. Bunlar onu ararken Medine'ye gelecekler. O Mekke'ye gidecek. Onlar ya böyle tarifte biri var mı? Tarife göre bulacaklar hadis-i şeriflere göre. Dedilecekler Mekke'ye gidip. Mekke'ye gidecekler. O Medine'ye dönmüş olacak. 3 kere böyle kasıtlı da sanki yani Hazreti Mehdi kendini bulundurmaması için. Bunlar onu bulamayacaklar. Ondan sonra gelecekler rükünle makam arası yani Hacer-i Esved'le makamı İbrahim arasında onu bulacaklar bu 7 alim. Buna diyecekler ki ellerimiz senin eline tuttuk biat etmek için kanlarımız senin boynunda senin çıkma zamanın geldi. Eğer ki buradan kaçınırsa imtina edersen bütün ümmetin vebali boynuna olsun. Süfyani ordu çıkartmış. Şam devleti o zaman Süfyani işte bu Hafız Esed'in işte dölleri böyle gidiyor. Bu şey Hafız'ın dölleri. Bunlar şimdi Bunun adı Beşşar mı? Ha, Beşşar Esed. O da babası Esed'di. Şimdi bu nereye gidiyor bu dönem bilmiyorum. Tabii artık bu daha Hazreti Mehdi'ye bayağı bir yıllar olduğu için dönem değişir. Kıyametin kopmasına kaç yıl kala çıkacak Hazreti Mehdi? Yani kıyametin kopmasına tam yıl verememekle beraber sana hadis-i şeriflerden bir fezleke çıkaracak olursam çıkışından 40 yaşında çıkacak. Bize 40 yaşına kadarki dönemi hiç lazım değil. Çıktıktan sonraki dönem 40 sene dünyada yaşayacak. Çıktıktan sonra. Yani vefatı 80'li yaşlar. Evet. Bu 40 seneden sonra son 7 senede İsa Aleyhisselam'la birleşiyor. Gökten indikten sonra, onda belki detayına girersek. Ondan sonra da İsa Aleyhisselam 40 seneye yaşıyor. İslam dünyada hakim, tek din. İsa Aleyhisselam'dan sonra yeniden millet bozulmaya başlıyor. Ama bozukluk hızlı gelişecek. Hızlı bir bozulma neticesinde artık orada seneyi bilmiyorum. Yani İsa Aleyhisselam'dan sonra kaç senede bozulacağına dair belki hadis-i şerifler vardır. Hiç Müslüman olabilir. Kalmayacak mı hocam kıyametin kopmasına? Şimdi ya kalmayacak ama o noktada birden ölüm olacak Müslümanlara. Hepten millet birden gavurlaşacak değil. Birden? Birden şöyle olacak. Yani son noktaya gelinince insanların bozukluğu çok artınca az Müslüman kalacak. Bu tabii kaç senede gelecek onu bilmiyorum. Ama bak Hazreti Mehdi'nin çıkışından gel bak getiriyorsun oradan. 40 oradan, 40 İsa Aleyhisselam'dan 80'i bulduk. O arada bozulma dönemi kaç sene kesin konuşamıyorum. Çünkü belki bir hadis-i şerifte vardır. Görmemiş olabilirim. Hepsini görmüş değilim. Ama kısa zamanda olacağı aşikar. O arada güneş batıdan doğacak. Şimdi güneş batıdan doğması ayetle de işaret edilen. Yevmiyeti bazı hayati rabbike. La fe'u nefsen imanu alem tekul amenet min kablu ev kesebet fi imaniya hayra. Efendim, o gün kimseye imanı fayda etmeyecek, tövbe kapısı da kapanacak. Güneş batıdan doğduğunda hala Müslümanlar var. Hala Müslümanlar var. Hatta gece 3 gece kadar uzayacak. Onlar teheccüde kalkmışlar, kılıyorlar. Niye imsak olmadı diyorlar. 3 gece birden uzayacak. 3 gece kadar güneş doğmuyor. Onlar da teheccüde kalkmış, sabah namazına işte bekliyorsun. Teheccüde kalkıyorsun, 1 saat sonra, 2 saat sonra. Yani fecir doğar, imsak olur. Güneş doğmayınca bunlar da acayip... Yani şaşırıyorlar, kalıyorlar. Ama namaza devam ediyorlar, ibadete devam ediyorlar. İşte 3 günlük geceden sonra batıdan doğma hadise suhur ediyor. O zamana kadar iman etmiş, zat etmiş. Namazlı, abdestli, tevbeli, takva bir şey yok. Ama o günden sonra güneş batıdan doğduğunu gören adamın imanı fayda etmeyecek. Veya imanında bir hayır kazanmamış. İşte yani tevbe ettim, şu ettim, Müslüman ama tevbe ettim. Tevbe de kabul değil. Bu ayetle de zikrediliyor. Araf suresi olacak. Güneş batıdan doğduktan güneş sonra batıdan kısa bir süre mi geçecek? 120 kıyamet. Sene o var. 120. O var hadi. Uzun bir süreymiş. Ha, güneş batıdan sonra 120 sene insanlar eşekler gibi, köpekler gibi, hınzırlar gibi sokak ortalarında çiftleşip hayvani bir ortam. Her yer orman kanunu. Olduğu bir noktada kıyamet. La tekumu sa'ille ala şerarin nas. Kıyamet ancak insanların en şerlilerin kafasında kopacak. La tekumu sa'atte yukal fil ardı Allah Allah. Allah Allah diyen oldukça kıyamet kopmaz. Ama şimdi bunlar da bir anda ölmüyor. Yani bir anda ölüyor. Şöyle hepsi bir anda gavur olmuyor diyeceğim. Niye gavur olmuyor? Müslümanlar kalıyor. Azalıyor. Şimdiki bozulma gibi. Yani Osmanlı döneminin Müslümanlığına bakarsan şu andaki gide azalmayı görürsün. Tamam biraz İslamiyet yine revaçta gibi görünüyor ama yani gösteriş. Hocam yani mesela gireceğiz. Yani Edirnekapı Mihrimah Camisi İstanbul'un nüfusu 150 bin kişiyken doluyordu. Yaşlı bir zattan durum. Öğlen namazında cuma değil. Oradaki yaşlı bir zat vardı. Hacı Enişte derdik. Buharalı. Derdi ki 150 bin kişiyken öğlen namazında doluyordu. Şimdi bomboş. 15 milyonken cuma namazında dolmuyor. Öğlen namazında tek saf olmuyor. Şimdi onun için bu arada bir rüzgar gelecek Yemen'den. O gelen rüzgar her Müslümanın koltuk altından şuradan girecek. Yani hani mikrop veya da diyorsunuz ya bulaşıcı bir bakteri. Durum. Bakteri gibi. O rüzgar zaten rüzgarın getirdiği hayırları isterim. Rüzgarın getirdiği şerlerden sığınırım. Sahih hadiste dua. Rüzgar çok sıkıntılı şeyler de getirebilir. Hocam reklama gideceğiz. Böleceğim burada gelecek, ama. Gelecek. Koltuk altından girecek. Hepsi bir kişi gibi ölecek. Ne kadar Müslüman varsa tek kişi ölür gibi ölecek. Ondan sonra Kıyamet kopacak. Ben buradan kaba hesap çıkardım bu arada. Reklamdan sonra devam ederiz ama oradan 120 yıl varsa, oradan 1500 varsa, Hicri 1650 1700'den önce Mehdi çıksa, bugün çıksa, yani ki çıkma ihtimali yok artık, başını geçti. Ortasında. Hadise göre başını geçti. Bugün çıksa en az 200 sene kıyametin kopması. En az. Evet. Yani bu durumda 2016 olduğumuza göre 2200'lerden önce kıyametin kopması zor. Yok, Hazreti Mehdi'nin de şu anda önümüzdeki yüzyılın başından evvel gelme ihtimali kalmadı. Evet. Kendini açıklama ihtimali kalmadı. En fazla doğarsa bu yüzyılın içinde doğar, başında 40 yaşına gelir en fazla. Evet. Hocam reklamlardan yani sonra... Yani 1438 ya, 1460'larda doğsa en yakını en yakın konuşuyoruz. 1500'ün başında öğrensek... Ha, olur yaşı 40. Bu da en az. Ama şu anda ona doğru gitmiyor. Çünkü Mahmud Efendi Hazretimiz derdi ki şu anda İslamiyet artıyor. Müslümanlık artıyor. Artış onun gelmeyeceği göstergesi. Ne zaman azalmaya başlarsa... Ne zaman başlarsa... düşüşe girecek, sırf böyle Orta Doğu, Kudüs, Şam civarı Müslümanlar çok azalacak. Evet. Ya bu yani böyle camiler belli, cemaat nerede belli, öyle. Peki hocam, reklama gidelim. Reklamlardan sonra biraz cennet ve cehennem konusuna, Deccal'a girelim. Yok, zaten işte Hazreti Mehdi'den İsa Aleyhisselam'ın nüzulü mecburen inişine dair olan hadiste okuyacağım. Bu Ebu Davud'da Hazreti Mehdi'nin ineceği kesin olduğunu okudum. Hazreti Mehdi ile ilgili bütün hadisler 200 küsur sahabeden gelmiştir. Ve manevi tevatür derecesine ulaşmıştır. Keşmiri Hazretleri ettesrih bima tevatera fi nüzul mesih, yani İsa Aleyhisselam'ın nüzul hakkında mütevatir şey var, hadisler var diye bir kitap yazmış. Aliyel Mütteki Kenzül Ümmet sahibi, büyük muhaddis, 400 sene evvel vefat etmiş. O da Hazreti Mehdi hakkında tevatür olduğuna dair bütün hadisleri ve ravileri El Burhan isimli eserinde toplamıştır. Dolayısıyla bu hadislerin toplamına baktığınızda Hazreti Mehdi'nin zuhuru da kesindir, inanılması icap eder. İsa Aleyhisselam'ın nüzulü de kesindir. Zayıf hadisler değildir ve çok tarikten gelmek, çok sahabeden geldiği için zaruri inançlar noktasına gelmiştir. Ama tabi buradaki kartoloşlar mı dediniz siz hocam? Ne bileyim ne dedim. Yani bu ya 40 yaşında çıkacaktın çoktan. Ne mal olduğunu görecek. Bir de Mehdi'yi nasıl tanırız diyorsun. Ben bunu bu Mehdi'yim diyenlerden birinin suratına söyledim 30 sene evvel. Onu da reklamlardan sonra. Peki, reklamlardan yani sonra. Yani hangi delille anlayacağız? Onu yapmadan 30 yıl önce söylediniz onu. Yüzüne söyledim. Tamam. Onu reklamdan sonra baktım işi kendine getiriyor. Hele dedim şu alameti okuyayım hadise göre. Bunu göster de görelim dedim. İşte onu da kimse gösterecek şu anda güce sahip değil. Çünkü öyle bir alamet var ki. Kim o diye soracağız. Çok kim kısa o diye reklam... sorma diyemem ki. Onunla mı uğraşacağım ya? Olmaz mı peki? Ha, ne dediğimi gidelim. Söyleyeceğim. Tamam, reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Ne var ne yok devam ediyor. Sosyal medyada bu arada gündemiz, TT olmuşuz. Teşekkür ediyoruz sorular için, görüşler için. Şu anda en çok konuşulan konulardan biriyiz hocam. En çok konuşulan programlardan biriyiz. Şimdi reklam arasında az önce de size sordum. Çok soru var. Ama hemen telefonuma düşen biri var. Zinadan nasıl kurtulacağım hocam diyor. Çok fazla zina yapıyorum diyor. Nasıl kurtulacağım diyor. Estağfurullah. Yani zinaya yaklaşmayın ismine bir kitap yazdım. Yani sohbet çözümüdür ama... Orada görürse ki yılanlar, çılanlar, ahiretteki azaplar, ayette ve men yefal zâlike yelkâ esâma, kim zina yaparsa esâma düşecek, esâma kavuşacak, esâm, el gayyü vel esâm, gay kuyusuyla esâm kuyusu, bi râni yesîlü fîmâ sadîdü ehlinnâr, bütün cehennemde yananların irinleri, kusmukları, leşleri, cerahatlerinin akıp toplandığı bir yerdir, oraya kavuşacak diyor. Yudâf le'ul adâbi yevmel kıyâme, kıyamet günü azabı çok katlanacak diyor. Ve yehlüd fîhî muhâne, alçak ve rezil edilecek, şerefsiz edilerek ebedi kalacak diyor. Hani şimdi Müslüman ölürse ebedi kalmaz Müslüman, ama işte demek ki zina kafir ölmesine sebep olacak ki ebedi kalacak diyor. Yani zina yapanın bir de imansız ölme, en mühimi imansız ölme tehlikesidir. Onun için Müslüman ölse yine sonda çıkar ama ehl-i sünnete göre. Fakat burada ebedi kalacak buyurması anlaşılıyor ki bu günahlar insanı kafir edecek büyük bir günah. Yani normal bir günah değil. Onun için Allah Teala tevbe nasip etsin. Ama orada daha ne rivayetler var, ne hadis-i şerifler var. Değer mi iki dakikalık zevk için? Yani beş paralık lezzet için? Yani ebedi azaplar, sonsuz azap, imansız ölmekler. Zina yapmış biriyle evlenmek günah mıdır hocam? Günah değil, tövbe ettiyse yani efendim o da onların illa evlenmek istiyor hani o zaman. Yani evlenmese daha uygun olur ama evlense yani de günah. Yani evlenmese daha uygun olur derken şimdi Ettiabimine dedim kemella dembele. Günahından tevbe eden hiç günah yok gibidir. Onun için yani insan hakiki tevbe etmiş bir insansa biz şimdi onunla evlenmeyelim. Şimdi zinaden kadınla evlenmeyelim. Yani biz bakire bulalım veyahut da bakirelikten ziyade iffetli bulalım. Hiç zinaya düşmemiş birini bulalım. Şeyi düşüncesi erkeklerde yavaş yavaş azalıyor gerçi ama bu kıyamet böyle, alametidir. Bunun alameti midir hocam? Bunun azalması yani çoğalması, bu görüşün azalması. Yok yani tabii zinanın çoğalması zinalar binalar çoğalacak, yükselecek. Ama şimdi ben bu şeye karşıyım. Yani adaletsizliğe karşıyım. Kadında bunu arıyorsan erkekte de o bunu arar. Tabii. Şimdi erkek ne kadar zina etse de hep bakir hükmünde. Kadın bir kere zina erkek edilse. Erkek çapkındır yapar. Ha yani bu böyle de olmaz. Yani sen şimdi burada kadın zina edilse bununla evlenebilir mi sorduğu zaman kadın da o zaman şunu sorar. Sorma hakkına sahiptir ki sen hiç zina ettin mi? Yani o zaman piyasada erkek kalmaz. Çok az kalır. Yine kadın fazla bulunur. Tabii, zina düşmemiş. Tabii. Erkek çok az bulunur. Yine iş erkekler zararlı çıkar. Onun için yani insanlar sen zina ettin mi falan birbirine sormamak lazım. Günahlarınızı gizleyin buyuruluyor. Hadis-i şerifte ben şöyle zina etmiştim böyle bir şey anlatmak tevbeyi bozar. Çünkü eskiye dönüş bir zevklenmek veya hatırlamak tevbeyi bozar. Nasuh olma vasfını zedeler. Bunun için yani geçmişini karıştırmanın bir lüzumu yok. Ama sen ben billa da işte temiz arıyorum hiç zina etmemiş arıyorum falan ara. Bu da senin en doğal hakkındır. Ama bu nikaha zarar vermez. Geçmişinde zina olması nikaha zarar verseydi erkeğinkinde de verecekti. Peki evliyken nikaha zarar verir mi? Büyük aldatma günah, durumunda. Yani büyük günaha girmiş olur. Kebair günah girmiş olur. Aynı günahkardır. Nikahı bozmaz. Nikahı yani bozmaz. Nikahı bozmak talak lafzı zikrederek boşadım, boş ol gibi laflarla nikah zedelenir. Veya dinden döner, mürtet olur, kafir olur. Nikah gider. Nikahı götüren şeyler bellidir. Eğer öyle günah bozar o zaman içki içmek de kebair günahtır. Faiz yemek de anasıyla zina etmek gibi hadis-i şerifte tehlikeli görülmüştür. Yani kebair günahların hiçbiri ne yapmaz? Nikahı zedelemez. Ama içki biraz farklı oluyor. Çünkü içince sarhoş olup boşadım lafları etme tehlikesi var. Sarhoşken boşadım derse geçerlidir. Geçerli. Boşanır evet. Zaten onun üstüne kitap yazdım. İçki, kumar ve uyuşturucunun hakkında son çıkan kitaplarımdandır. Hep 300 sayfa kadar ne ayetler, ne hadisler, ne hükümler, ne fetvalar hepsini yazdım. Halkımız maalesef okumuyor. Okumuyor. Okumuyor. İşte seni bulmuş ya orada hemen sana bir mesaj atarak. İşte hocayı, şu an öğrendi. Sen de hocayı bulmuşsun. Yani böyle bir geçiştirme şeyini istiyorlar. Yani keşke okusalar da daha fazla ilim sahibi olsalar. Yani benim bu eserlerim her konuda hemen hemen vardır. Şimdi de Lale Gül TV'de onlara da buradan... Bu arada Lale Gül TV ile ortak yayındayız ortak şu arada. Ortak yayındayız. Lale Gül TV'de sesleniyoruz işte. Onlar da duysunlar. Bu kıyamet alametlerini ben burada çok anlatamayacağım. Vakitler dar. Ben bunu 30-40 saat anlattım. 2 sene sürdü. Her hafta 1,5-2,5 saat arası sohbetle. Burada küçük alametler, orta alametler, büyük alametler olmak üzere 3'e ayrılır. Bunların küçük alametlerinden başladık. Küçük alametlerin hepsi çıktı. Reklamdan önce kaldığınız bir nokta vardı işte hocam. İşte onu geliyorum. Orta alametler kim? De çıktı. Orta alametler de bitti. Bitti mi onlar? Tabii bitti. Mesela orta alametlerden birkaçı nedir hocam? Şeyh Muhammed Zekeriya el-Bukhari, Hazretleri Medine'de Gavs büyük kutuptu. Efendi Hazretleri çok dostuydu. O vefat etti yakında 90 küsur yaşında. O hep şöyle bir sözü vardır. Çok da tatlı. Aslında şeydir. Türktür yani. Bukhara'dan hicret etmiş Medine. Ma bakiyet illel kübra derdi. Ma bakiyet illel kübra. Büyüklerden başkası kalmadı. Ortası da çıktı. Yani tabii orada ortası uzun sohbetler. Çok alametler. Binalar. Zinalar. İşte efendim dağdaki koyun çobanları gelip bina yarışına girecek. Şehirlerde. Çocuk anasına babasına isyan edecek. Anne baba çocuğun kölesi olacak. O zaman onlar tamam. Yani bunlar hepsi sayıldı. Ortalar da sayıldı. Daha da bayağı alametler var. Bunlar hepsi çıkmış. Büyükler tabii zincirlemedir. Çünkü Süfyani'nin kurucu. Süfyani hemen peşin Hazreti Mehdi'nin zuhuru. Hemen peşine dediğim işte 30-40 sene aralar olabiliyor. Hemen peşine Mesih İsa Aleyhisselam'ın nüzülü, inişi. Ondan sonra dünyaya İslam'ın hakim olması, Allah'ın sözü. Ne buyurdu? Estaizu billahi vellezi yarsale rasulü bülü davidinil hak. O Allah ki Resulünü İslam diniyle, hak dinle gönderdi. Niçin? لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ Onu bütün dinlere hakim etmek için. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da Osmanlı'ya kadar hiç gerçekleşmedi. Bütün dünyada tek İslam kalmadı. Ama ayette bunu yapmak için gönderdim diyor. Çünkü o çığırı o açtı. Neticesi bununla sonuçlanacaktır. Bu da yine hadis-i şerifte inna din le duhulü alâ mâ duhulü aleyleyle önler. İmam Nesefi tefsirinde zikreder. Bu din gecenin girdiği her yere girecek, gündüzün girdiği her yere girecek. Şu anda girmiştir gerçi. Kutuplara gelsen Müslüman vardır. Avustralya'ya, kıtaya gitsen her vardır. Ama hakim olacağı beyan edilmiştir. Ve ne buyuruyor hadis-i şerifte? Ve tehidu fi zemanil milleli kulla. Yani bütün milletler, millet din demektir İslam'da. Yani Arapça'da millet din demektir. Milleti İbrahim'deniz diyoruz. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın milletinden, dininden. Onun zamanında bütün dinler İslam'a, İslam'da birleşecektir. Yani tek din İslam kalacaktır. Bu Allah ona nasip edecek. Yani İsa Aleyhisselam Hazreti Mehdi zamanında da değil. Hazreti Mehdi son 7 sene birleşecek ama ondan sonra bu bütün dünya hakimiyeti. Çünkü Deccal'ı gebertecek. İsa Aleyhisselam Deccal'e girelim Hazreti mi? Hazreti Mehdi o zaman sağ. Deccal çıktığında sağ. Şimdi burada Süfyan'dan başlayalım. Ha şey dedin. Dedin ki Mehdi dedin. Alameti nedir ki biz bunu tanıyacağız? Nasıl tanıyacağız? Önüne gelen sapığa Mehdi diye bu millet bağlanmasın dedi. Tabii. Ben işte çok sene oldu. Birine götürdüler beni. Ben de gideyim dedim. O da tek görüşmek istiyormuş. Bir arkadaşlarım vardı onları almadı falan. Kamuoyunun tanıdığı biri mi hocam? Tanıdı. Yakından tanıdı. Ondan sonra ben de ben tevekkül bir adamım zaten. Ya sana bir şey yaparım. Ne yapacaklar bana falan dedim. Kabul ettim. Bu kişi bana bazı hadislerden, rivayetlerden bir şeyler sordu. Ve kendisi de işte Süleyman Kütüphanesi'nden yazma eserler falan araştırdık. Mehdi hakkındaki bütün risaleleri çıkarttık. Tercüme ettiriyoruz falan falan dedi. Bu arada ben baktım alametleri çarpıtıyor. İstanbul'dan da çıkabilir. İşte ismi tutmaz, dedesinin ismi tutar gibi şeyler deyince baktım ki lafı kendine getiriyor. Ben de dedim ki yani ben bir şey anlatıyorum, o bir şey anlatıyor, bir şey kendine göre işte. Ben de dedim bakın dedim bir hadis-i şerif var İmam-ı Rabbani de mektubatta zikreder. Hazreti Mehdi çıkmadan evvel işte kuyruklu yıldızdır vesaire birçok alametler var ama çıktıktan sonraki en büyük alameti Allah Teala onun başında bir bulut peyda eder. Bir bulut peyda eder ve o buluttan bir melek nida eder. Yani başında bir bulut gezecek. O buluttan melek seslenecek. O meleğin sesinde ama her yer aynı anda duyacak o sesi. Dünyanın her yeri eşit seviyede. Çünkü melek gökten olunca her yerin duyması nasıl ki güneş gökte, evet. Işığı her yerde. Bu nidada ne diyor? İşte bu zat Mehdi'dir. Yani bulutun altındaki şey. Buna tabi olun. Ne zaman o bulutu görürsek, meleğin de nidasını işitirsek, o zata tabi oluruz dedim. Yani ona hiç yapamayacağı, tevili götürmez. Şimdi belki bunlarda çok da para var. FETÖ'de de öbürlerinde de. Diğer Mehdi bozuntularında. Belki bunlar şimdi bir bulut meselesinin üzerinde çalışıyorlardır. O kadar yani bulut bir... O mesele üzerinde çalışabilecek durumdalar bence, mı? Bence. O NASA, masa, kasa bunlar boşuna değil. Peki NASA de bile bunu düşünüyor. Tabii bir Mehdi operasyonunu düşünen bir uydurma, bir bulut peydalamak, bir ses bütün her tarafa dünyayı nasıl işittirecek ama. Yani bunlarda plan bitmez. Allah Teala da planları bozanların en hayırlısıdır. Vallahi hayrul makirin. Bu tutmaz. Zaten adam orada bozunca daha konu kapandı. Şimdi ne dedi size öyle deyince? Ne diyecek? Şaşırdı mı? Ne diyecek? O zaman ben bir bulut hazırlayayım bari diyecek hali yok ama onu düşündüğünü düşünüyor. Çünkü o kafa bir hayalci bir adam. Ya biz az çok tahmin ettik aslında bu kişinin kim olduğunu ama. Yok yani tahminen olmaz. Belki hiç tahmin etmedin. Şimdi böyle bir durumlarla karşılaştık. Şimdi bu hadis-i şerifler fiten hadisleridir. Fiten, fiten hadislerde Diyanet İşleri'nin farklı bir görüşü mü var hocam? Diyanet İşleri'nden ziyade başkanın hadisçi olduğu için, hmm, ya bu hadisçi olmanın da bu sıkıntıları var. Akla mantığa uymayanları almamak gibi bir görüşleri var. Bunları bir kere fiten hadis nedir onu? Onu anlatıyorum. Onu anlatalım hocam. Fiten hadisleri mesela Bukhari Müslim bütün kitaplarda Kitabul Fiten. Kitabın içinde fiten bölümleri vardır. Bu bölümlerde Kainatın Efendisi'nin sallallahu teala aleyhi ve sellem kıyamete yakın olacaklarla ilgili ve kendisinden sonra yaşanacaklarla ilgili. Efendim, benden sonra hilafet 30 senedir diyor. 30 senedir dediği noktada Hazreti Hasan'ın 6 ayıyla 30 doluyor. Bu kadar isabet. Yani 4 halife bitiyor, 30 sene dolmuyor. Hazreti Hasan Efendimiz'e biat ediliyor. Sonra o ortalık karışınca Hazreti Muaviye'ye radıyallahu anh teslim ediyor rıza üzere. Rıza üzere. Ama Hazreti Hasan'ın hilafet dönemi 6 aydır. Bu 6 ayla 30 sene doluyor. Bu kadar mı hesap var? Çünkü vahidir hadisler. Çünkü bu hadis zaten sahihtir. El hilafetü ben 30 sene. Şimdi Diyanet Reisi bir kanalda çıktığı konuşmasında diyor ki, yani ben bu zihniyete reddiye yapıyorum şu anda. Diyor ki fiten hadisleri sorumludur diyor. Halbuki bir hadisçi ise hadisçi olanın ilmine yakışan ne demekti? Fiten hadislerinden sahih olan var, hasen olan var, manen mütevatir olan var. Bak lafza mütevatir demiyorum. Manen mütevatir olan var, sahih olan var, hasen olan var, zayıf olan var, mevzu olan var, uydurma olan var. Şimdi bunu tasnif etmeliydi ve bu tasnif üzerine de sahih kaynakta geçeni alırız. Sahihin dışındaki zayıf da olsa falan yani kabul ederiz ama itikada taalluk etmez. İlle böyle inanmak zorunda olmayabilirim zayıfta. Mütevatirse illa inanmak zorundayım. Manen de olsa. Hazreti Mehdi'nin zuhuru manen mütevatir. İsa Aleyhisselam'ın nüzulü manen hatta lafzan bile mütevatir. Bukhari Müslim hepsinde var. Yüzlerce sahabeden geliyor. Ondan sonra bunları bu şekilde tasnif etmeliydi. İlim adamına yakışan bu ide iken fiten hadisleri sorunludur diye hepsini koy çuvala, at denize. Bu mesela Sakalı ilmi... Şerif hocam, onun tartışması var. Sakalı Şerif'te o zaman yani ben telefonla görüştük geçen. Dedi ki ben dedi orada yanlış soruyu koymamış röportaja, cevabı koymuş dedi. Ben de şimdi ondan naklediyorum. Ben Sakalı Şerif'in teberrüküne inanır mı, tevessülüne inanır mı diye kalbini yarıp bakamam. Kendisi bana dedi ki ben bu konularda itikat ederim. Yani bereketlenmeye, Sakalı Şerif'e hürmetim var, itikat ederim. Ben orada dediler ki dedi, ismini vermeyin dedim dedi. Çünkü bir işte ülkenin başkanı, Çeçenistan'ın, bu adam topluyor bu kutsal emanetleri. Parayla bilmem neyle, Sakalı Şerif, Şahri Şerif, Saç Şerif falan derken büyük para veriyor bilmem ne. Veyahut adam getiriyor ziyaret için, el koyuyor. Göndermiyor gibi şeyleri ben biliyordum zaten. Bu da onu sormuş gazeteci. O da demiş ki peygamberi, yani peygamberimiz olsaydı yasaklardı. Ben bunun üzerine reddiyeler yaptım ama o da dedi ki soruyu koymadığından sen bunları konuştun. Ben de dedim ki soruyu koymadığına göre siz de bir tekzip yapaydınız. Sonra siteslerinde bir tekzip yaptılar. Yani böyle bir sorunun cevabıdır dediler. Sonra biz de dedi ki ben bunda yani satma işini görse yasaklardı demek istedim. Ben de tamam çünkü insanın beyanı esastır. Kalbini yarıp bakacak halim yok madem reis bey böyle dedi ben de kabul ederim. Bu yanlış olmuş yani bunu beyan edelim. Ama fiten hadisleri sorunludur ilmi bir söz değildir. Sahih olanı da var çünkü Bukhari'de olan bir hadise sahih değil nasıl dersin? Müslim'de olana sahih değil nasıl dersin? Adı zaten sahih Müslim sahih Bukhari. Bütün dünyanın sahih kabul ettiği kaynağı bugün 1400 sene sonra gelen bir akademisyenin sahih değil deme haddi de değildir, hakkı da değildir, yetkisi de değildir, ilmi de yetmez. 1400 sene uleması sahih demiş çünkü. Dolayısıyla tekbir arkadan geliyor yani. Anladın mı? Peki Hazreti yani İsa konusunda... Ne demek konusunda... tekbir arkadan geliyor? İmam-ı Azam seccadede namaz kılarken hasır üzerinde mi ne, şey yün halıda mı ne seccadedeyken adamın biri demiş ki yani efendim demiş bunda namaz olmaz. Koca İmam-ı Azam'a akıl verenler var tabii, haddini bilmeyen oluyor. Demiş niye olmaz? İlla toprak cinsinden olacak demiş yani. Hani kamış mamış olur, hasır yapıyorlar ya kamıştan. Toprak cinsinden olur demiş yani bu yün demiş falan demiş. Sen nerelisin demiş? Horasanlıyım demiş. Tekbir arkadan geldi evladım, seni mi dinleyeceğiz demiş. Yani tekbir önden gelirse uyarız öyle mi? Biz evet. Safa dizilmişik, imam önde, arkadan biri tekbir alıyor. Bana ne? Yani senin demiş ne ilmin var? Sen ilim merkezlerinde değilsin. Sahabe görmemişsin, tabi görmemişsin, tekbir arkadan geldi. Yani 1400 sene sonra gelen akademisyen, diyanet reisi olmakla fiten hadisleri sorumludur, yetkisine sahip değildir. Çünkü neden? Tekbir arkadan geldi. Yani biz öndekilere bakarız öyle mi? Doğru. Müçtehitlerimiz var, muhaddislerimiz var. Bukhari Müslüm'e itiraz edilir mi? Kütüb-i Sitte'ye itiraz edilir mi? Kütüb-i Tisa'ya itiraz edilir mi? Burada kaynaklar bellidir. O zaman bir de bir tane değil ki hadis. Bir konuda 50-100-150, sahabe ravisi 200-300. İttifak hasıl oluyor. Manen tevatür bu demektir. Yani lafız aynı kelimeyle değil ama mana aynı mana. Buna manevi tevatür denir. Buna da inanmak icap eder itikatta da. Çünkü manen tevatür var. Şimdi fiten hadisleri sorunlu duru gerekçelendirirken, tahlil ederken bir de demesin mi ki? Çünkü peygamber gaybı bilmez. Bu şimdi daha büyük bir sorun oldu. Çünkü neden? Tamam, gaybı Allah'tan başkası bilmez. Ama bildiremez mi Allah kimseye, bildirmez mi? Onu yine Allah'a soracağız. Allah bilir. Kur'an'a soracağız. Hayır, Allah bilir de bildirmiş. Şimdi sen bir de ben dedim zannettim la ya'lemu gaybe illallah. Allah'tan başkası gaybı bilmezi mi okuyacak öbür Mehmet okuyanlar gibi falan. Baktım tam bana uygun düşen, yani kendi sözünün başını nakzeden ayeti okudu. Tam da cin suresi bana göre. Ve la yuzur ala gaybi hada dedi. Allah gaybına kimseyi vakıf etmez, muttali' kılmaz. İlerisini oku. İlerisini okudu herhalde yani. Halbuki başkası olsa okumaz. Bektaşi usulü tekrabu salata yapar. Namaza yaklaşmayın ama neyken sarhoşken ve entüm sükara okumaz. Herhalde de okudu yani de. Ama sözünün başını bozdu. Çünkü neden? İlla menir tadamir rasul. Seçtiği sevdiği rasuller müstesna. Rasullere bildirir. Şimdi rasullere bildirdiğine ne denir? Mucize denir. Halifelik 30 sene süreceği kayıp. Çünkü kendinden 30 sene sonrayı söylüyor. Kendi başına bilemez. Gayb ancak Allah bilir. O zaman kime bildiririm diyor? Rasullere bildiririm. Bu hadis çıktı. Tamam. Çıkmasına da bakılmaz zaten. Yani hadis sahihse bitti. Biz buna inandık. Anladıksa da anlamadıksa da. Hikmetini bilsek de bilmesek de. Rasuller müstesna. İmam-ı Alusi der ki, ki Aziz Bayındır'la tartışmamız oldu efendi yanında. Orada da bu İmam-ı Alusi'nin tefsirini açtım okudum. O da şaşırdı. Çünkü İmam-ı Alusi der ki peygambere mucize olarak verilen her şeyin evliyaya keramet olarak verilmesi sahihtir. Yani itikadımız ehli sünnete göre. Bir peygamberin mucizesi, en büyük mucizesinden diyelim ki bir ölüyü diriltmek. Bir veli de bir ölüyü diriltebilir mi? Ölüyü dirilten Allah olduktan sonra, Allah olduğuna inandıktan sonra İsa Aleyhisselam'a verdiği kuvveti başka bir kuluna da verse o da onun yaptığını yapar. Çünkü levce min ruh mededi min ruhil kutsi min mededi li gayri İsa li yasna'a misle ma sana diyor İmam Rabbani. Burada ölüyü dirilten İsa ise takılırız. Hocam, ama ölüyü dirilten İsa değil de Aleyhisselam Allah'sa Allah başka bir peygamberine de ölüyü dirittirebilir. Ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dirittiği sabittir. Kemikleri pişmişten sonra koyun kalktı. Delal-i Nübüvvede Beyhakî'de geçer. Dolayısıyla Evliya Abdülkadir Geylani'den de bir kabirden bir ölünün kalktığı okuyarak, dua ederek. Çünkü dirilten Allah olduktan sonra peygamberin elinde zuhur ederse bu, buna ne denir? Mucize. Çünkü o vahiy geliyor bana iddiasındadır. Ben peygambere tabiyim. Ben bana vahiy gelmiyor diyen bir veli ise aynı hadisenin adı ne olur ehl-i sünnete göre? Keramet olur. Keramet sabittir, inkar eden kafirdir. Niçin kafirdir? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Meryem valideye yazın kış meyvesi, kışın yaz meyvesi geldiğini söylüyor ki o zaman sera mera yoktur. Zekeriya aleyhisselam dayısı bile şaşmıştır. Enne alekâz, ya Meryem'i enne alekâz. Ey Meryem, nereden geldi bu meyve ya? Kâlet-i ömrün de Allah'tan geldi. Nereden geldi Allah'tan? Yani ağaçta bitmiyor, mevsim yetiştirmiyor. Ama onun camideki odasında o meyve geliyor. E Meryem Valide peygamber olabilir mi? Olamaz. Ve arsalna min kablike illa ricalen. Senden önce de ancak erkeklerden Resul gönderdik. Çünkü erkekler insan içine çıkıp konuşması gerekiyor, vaaz etmesi gerekiyor. Kadın bu hususta tesettüre rahat edecek. Efendim kenarda duracağından. Erkekler gönderdik. Peki kadına nasıl bu keramet verilmiştir? Süleyman Aleyhisselam'ın veziri yani Asaf İbni Berkaya peygamber değildir. Nasıl Belkıs Yemen kraliç melikesi Belkıs'ın tahtını Yemen'den şeye ışınlama gibi bir yolla göz açıp kapamadan İsmi Azam duasıyla tak Kudüs'e getirmiştir. Bu da Kur'an'da var. O zaman bu peygamber değil nasıl oluyor? Keramet denir. Peygamberden elinde zuhur eden harikulade olaylara mucize denir. Velilerin elinde zuhur eden harikulade olaylara keramet denir. Bu tevatürle sabit. Hangi bir velinin müridine gitsen herkese anlatır. Yani şu andaki bir velide bile 40 tane kerametin zuhur ettiğini ben efendide görmüşüm. Kaç tane keramet? Hmm. Yani bana mesela çocuğumu çok olacağını demiş ya, benim çocuğum bile yokken, yani evli bile değilken. Bunu söyledi size. Evli bile değilken. Bu şimdi bir nasıl oluyor? Ebu Bekir Sıddık da ölürken hanımı hamileydi. Dedi ki kızına, annenin karnındakini kız görüyorum. Kız görüyorum, bana gösteriliyor. Onun için ona iyi bak dedi Ayşe annemize, yani kardeşi olacak başka anneden. Şimdi bu Hazreti Ebu Bekir'in en büyük kerameti ve kerametin ispatı sayılıyor sahih kaynaklarda. Şimdi bir veli de seni çok çocuğun olacak demesi, sen evlenecek misin, yaşayacak mısın belli değil. Evlenecek misin belli değil. Kısır mısın belli değil. İki çocukta kalacak mısın belli değil. Dört tane beş tane gaybi haber oluyor. Yani bunları inkar eden aklı mantığı zorluyor. Hocam Hazreti İsa'yı inkar edenler var. Yani şöyle tekrar dünyaya geleceği hadisesini Türkiye'de çokça... İşte zaten öyle din alimi var. Diyor ki yok diyor, gelmeyecek. İşte diyor. Fiten hadisleri sorunludur. Fiten hadisleri sorunludurun açılımı budur. Hmm. Şimdi ne zaman gelecek Hazreti İsa? Ben Diyanet Reisi'nin şaşırdığım noktası şudur. Yani Mehdi'yi reddederken veyahut da yani Tirmizi'de var, Ebu Davud'da var, Bukhari Müslim'de yok ki derken sanki Bukhari Müslim'de olsa inanacak mıydın diyorum. Çünkü Bukhari Müslim'de de seyenzilü fîküm übnü Meryem. Meryem'in oğlu yakında aranıza inecektir. Feyeksir us-salîb haçı kıracaktır. Vektül hınzir domuzları katledecek. Vektül cizeyi kaldıracaktır. Ya Hazreti İsa şimdi ruhuyla İsa... inecek sadece diyenler var mesela. Ayşe tamam ama ruhuyla gelip nasıl haçı kıracak, nasıl domuzu katledecek, cizeyi kaldıracak. Yani bedeniyle inecek. Bedeniyle tabii. Taberi'de hadis-i şerif var. İnne İsa lemem. İsa ölmemiştir. Ve inne raciun leykum kavliye bil kıyamet. Hala yaşıyor. Kıyamet gününden evvelse dönecektir. Bukhari'de hadis de Meryem'in olduğunda inecek. Ruha inecek denmez. Bedenen inecek. Ruh görünür. Zuhur eder. Ruh temessül eder. Fetemessele la beşaran seviyya diyor. Cibril Meryem'in validemize genç delikanlı, filiz gibi bir delikanlı şekline büründü de göründü. Yani şimdi inme tabiri gökten inmeye kullanılır. Nezele yenzilü. Arapçaya başlayan herkes bunu sıkeler. Ondan sonra bunlar diyor ki şimdi Kur'an'da buna çelişiyor. Hiç çelişmiyor. Çünkü bunlar hangi ayeti okuyor bize? Ve mâ ceâlnâ el beşerî min kablikel hult. Senden evvel hiçbir peygambere ebedilik vermedik. Ebedilik vermedik. Senden evvel hiçbir peygambere ebedilik vermedik de bozuşuyor diyor. Çelişiyor diyor. Senin aklın karışmış, çelişiyor. Çünkü neden? İsa Aleyhisselam indikten sonra ebedi mi kalacak? Yine ölecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gömülecek. Medine'de yeri hazır. Ebu Bekir Efendimiz de Hazreti Ömer Efendimiz'in yanına gömülecek. Odada bir kişilik yer var. Deccal'le yani şimdi şunu savaşacak diyorum. Mı Hazreti İsa? Tabii. Şimdi ebedilik ne demek? Ölümsüz demek. Mevla da biliyor, senden evvel kimseye ebedilik vermedik. Kim diyor ki İsa aleyhisselam ölmeyecek? Şimdi bura çelişiyor diye bize yutturmaya çalışıyorlar. Sahih hadislerle Kur'an çelişir mi? Senin kafan çelişir. Ondan sonra öbür ayeti getiriyor. Ne diyor? Felem ma teveffeyteni kunte enter rakib aleyhim. Sen beni vefat ettirince Allah'ım gözcüler sen oldun. Ben bilemedim ki benden sonra ne yaptılar. Peki İsa aleyhisselam bunu ne zaman söyleyecek? Mahşerde söyleyecek. Zaten mahşere çıkarken ölüp dirilmiş olacak. Onun ne çelişkisi var? Ondan sonra efendim manası teveffinin vefatı manası kabzdır. Kabız almak demektir. O zaman Allah yeteveffele müsehine mevti. Burada vefat geçiyor diyorlar. O zaman da diyor ki Allah ruhları iki kere alır. İki türlü alır. Biri uykuda, biri ölümde. Uykuya da teveffi vefat tabirini kullanıyor. Ölüyor muyuz? Dolayısıyla vefat tabirinden gidenler, o zaman uykuya da yeteveffa, müteveffayı Türkçe'de kullanıyoruz, müteveffa. İşte Kur'an'da Allah'u yeteveffa lenfus. Hine mevte, evletilem temut, ölümü gelmemiş olan eceli. Fî menâme, uykuda alıyor, vefat diyor. E şimdi burada ne mazhar? Peki öbür ayette ne diyor? Ve ennehu l'ilmü lissâti, İsa kıyamet için alamettir diyor. Gitmiş 2000 sene evvel vefat etmişse, nasıl kıyamet alamet oluyor? O diyorlar İsa'ya gitmiyor. Peki daha başka kuvvetlisini okuyayım. Ve emmin ehlil kitâb illâ lehümin enne bi kable mevti. Buraya dikkat. Ehli kitaptan bir kimse kalmayacak ki İsa ölmeden mutlaka ona iman edecek. Şimdi İsa... Peki Hazreti Mehdi ile namaz kılacaklar mı? Tabii ona söyleyeyim. Şimdi ölmeden ona mutlaka hepsi inanacak diyor ehli kitaptan. Şu anda İsa aleyhisselama Yahudiler inanıyor mu? Sövüyorlar anasına da iftira ediyorlar. Ha Yahudilerin baş düşmanı. Şimdi o zaman ehli kitabın hepsi diyor. Şimdi Hristiyanlar iman ediyor diyelim. O da yanlış. Baba oğul, kutsal oğul diye inanıyorlar. İmanları muteber değil. Ama hadi diyelim İsa aleyhisselamı kutsuyorlar. Peki Yahudiler sövüyorlar. Peki Allah Teala buyuruyor ki ehli kitabın hepsi İsa ölmeden ona inanacak. Bu ne zaman olacak? İşte göklendiği zaman. Çünkü o zaman Yahudiler de gelecek Emevi camisinde namaza. Yani namaz derken İsa aleyhisselamın hutbesine. Yahudiler de gelecek oraya. Evet. O hutbeyi dinleyecekler. Evet. Peki Hazreti Mehdi'ye yani namaz kılarken kim kılacak namazı? O zaman Yahudiler de iman edecek ona. Zaten hepsi tabi olacak artık. Din tek İslam'a dönecek ya. Ona iman edecek. Onun ölümünden evvel. Peki bu ayetse şu anda da İsa aleyhisselam öldüyse o ölmeden önce de ehli kitabın hepsi ona iman etmediği ortada. Yani kafayı çalıştıranlar meseleyi anlıyorlar. Ama bu kafa efendim öldü gitti. Böyle bir şey olur mu? Bu kadar hadisi ne yapacağız? Bu ayeti ne yapacağız? Şimdi bunlar esas mantığı sana anlatayım. Öbür daha bir hadisi amikovası meselesi ayrı bir şey de. Şimdi bunlar aklen çözemedikleri konuyu tevile gidiyorlar. Yani, tevil yorumlama. Ama bu bir manada tahriftir. Çünkü aslından çıkarıyor. Mesela Kur'an'daki Yecüc Mecüc'ün kavmini dünyada bulamayınca şu an bulunan bir şey göstermek istiyor. Ya inandırmak zorunda mıyız ya? Kur'an böyle söylüyor. İster inan, ister ama zaten Allah demiş bazı ki bazı milletleri Yecüc Mecüc'e benzetiyorlar mesela. Çinlileri, Minlileri. Evet. Allah dileyen inansın, dileyen inkar etsin diyor. Yani ben adamı zorla inandırmak zorunda mıyım? Bu ayet bana diyor ki bu Set'in arkası. Peki Set neden? Set diyor demir parçalarından üstüne kurşun dökülmüş iki dağın arası diyor. Çin Set'i diyorlar. Hayır işte Çin Set'i 5 kilometre. Kaç kilometre? 5000 mi? Kaç? Daha fazla hemen. Yani Çin Set'i kilometrelerce ve kerpiçten, tuğladan, topraktan. Yani Çin Set'i olma ihtimali yok. Ayete göre ama adam ben bunu anlayamadım de en fazla. Bu ayeti anlayamadım. İman ettim. Anlamak şartım yok. İman etmem yeterli de dur. Orada da durmayıp gidiyor Çin Set'i diyor. Yecüc Mecüc Çinliler diyor. Peki hatta ayda fütahat Yecüc ve Mecüc kıyamete yakın Set patlayacak diyor. Yecüc Mecüc açılacak, dünyayı basacak diyor. Ve ümmin kulli hedebin yensilur. Kur'an, Enbiya suresi. Bütün tepelerden sular seller gibi akacaklar diyor. E şimdi bu Çinliler hakkında böyle bir durumun olması ihtimali yok. Yok. Yani zaten patlama ne lüzum var? Adamlar bütün dünyayı basmışlar. Çin malı, Çin malı her yerde kaynıyor. Ya bile Amerika'da sen Çinli var, her yerde Çinli var. Hangi Set'in arkasında kalmışlar? Evet. Şimdi bu ayetleri niye tevil edeyim derken tahrif ediyorsunuz? E ben bunu çözemedim. Dersin ki el ilmi indi Allah, manasını Allah bilir. Şimdi burada mesele Mehdi hadisleri. Şimdi Mehdi çıkacak demeyelim. Niye demeyelim? İstismar ediliyor. Bak FETÖ istismar etti. Kardeşim FETÖ'nün bozukluğunu anlatalım. Sıfatlarının uymadığını anlatalım. Mehdi bekleyeceğiz diye arkadaşlar yanına gelip yatmayalım. Biz kendimizi kurtarmaya bakalım. Allah'ın bize vazifelerine bakalım. Hazreti Mehdi çıkınca yetişirsek Allah ona uymayı nasip etsin diye duacı olalım. Hı hı. İnkar edenlerden olmayalım. Ama bu sayı hadisler var. Peki istismara müsait. Ondan sonra ne diyor? İşte Amikovası'ndaki savaş. IŞİD şimdi Dabık, IŞİD için Dabık, kutsal. Evet. DAEŞ. DAEŞ'in için şey kutsal. Dabık evet. Falan. Bu hadis uydurma. O hadis palavra. Ya bu Sahih İbni Hibban'da geçiyor. İbni Hibban büyük muhaddistir ve Sahih'inde zikrediyor. Zaten şartları Sahih olma şartına haiz olduğundan ismini Sahih koyuyor. Sahih İbni Hibban'da geçiyor. Ve diğer kaynaklarda da geçiyor. Şimdi bu hadis kaynaklarına geçen bir şey. Sen IŞİD bunu istismar ediyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuyor ki sen git orada Müslümanları kes de, Rumları oraya çağır, orayı karıştır da, efendim Avrupa Birliği bilmem ne orayı bassın da, kıyametten evvelki Melhame-i Kübra, işte Armagedon çıksın. Böyle bir şey yok ki. Sana diyor böyle bir şey olacak. Bunları haber vermiş. Şimdi madem ayette diyor ki sevdiğim, razı olduğum rasuller, ki rasul razı olunmayan rasul zaten yoktur. Yani onların sıfatını zikrediyor. Kaydı ihtirazi değildir. Kaydı vakıidir. O zaman rasuller, razı olduğum her rasul ki ondan razıyım, rasullere bildiririm diyor. Onu bildirdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye bildiriyor. Şimdi sen bunu istismar ediliyor diyor, reddede. O zaman ayeti ne yapacağız? Ayeti de istismar ediyor. Geldi DAEŞ, ne diyeyim sana? Efendim, Sultanahmet'te bomba patlattı. Alman turistleri öldürdü. Halbuki onlar zimmi, pasaportlu gelmiş, devletin müsaadesiyle onları öldüren cennetin kokusunu duyamaz. 500 senelik yoldan cennetin kokusu duyulur, o duyamaz. Bu hadisleri kaç kere okuduk. Adam gitti turistleri öldürdü. Ondan sonra gitti Nişantaşı'nda Yahudi grubu varmış. Orada Yahudi grubuna bomba patlattı. Orada birkaç kişi öldü. Adam Yahudi diye, Hristiyan diye öldürülmeyi hak etmiyor. İslam'da böyle bir şey emretmiyor. Ondan sonra bu zimmidir. Harpte değiliz ki. Nefsi müdafaa yok, harp yok. Şimdi sen turist gelmiş adamı öldürüyorsun. Bu hadis beş, yani cennete asla bunlar kokusunu duyamaz. Bu zimmileri, pasaportluları, izinlileri öldür. İzinsiz de öldüremezsin. Canım adam belki kaçak girdi. Peki, niye, hocam, niye öldüreceksin? Şimdi şunu anlatıyorum. Şimdi o zaman niçin öldürüyor bunu bu DAEŞ? Faktülül müşrikine hayz ve cedumum. Rastladığınız yerde müşrikleri öldürün. Ayetinden dolayı öldürüyor. Peki o ayette Sultanahmet'teki turisti öldürün mü diyor. Bulduğunuz yerde müşrikleri öldürün. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle anlaşma yapan, sonra anlaşmayı bozan ve sahabeyi şehit eden Mekke müşriklerindeki bazı özel müşriklerin yakalandığı yerde öldürülmesini ferman buyuran bir ayet-i kerimedir. İlerisini okuyanlar anlayacaklar. Şimdi belli müşriklerin söz bozan ve katli hak eden, çünkü cinayet etmişler, sahabe öldürmüşler. Yani en azından İslam'a göre, kısasa göre öldürülmesi gerekiyor zaten o müşriğin. Adam öldürmüş. Şimdi bu müşrikleri öldürün ayetini Sultanahmet'e, bilmem nereye, Nişantaşı'na tatbik ediyorlar diye Tevbe suresinin bu ayetini Kur'an'dan çıkaracak mıyız? Bir ayet istismar ediliyor diye bu ayet hükümsüz diyebilir miyiz? Ama o ayet o dönemle ilgilidir. Hususi kafirlerden bahsetmekte. İzah edebiliriz. Kur'an'a müdahale edemeyiz ki, ayeti nasıl çıkaracağız? Diyanet İşleri Başkanı toplansa nasıl çıkaracak bir ayeti? Tamam. Nasıl bir ayeti çıkartma yetkileri yoksa, sahihte geçen bir hadisi de sorunludur deme izinleri ve yetkileri yoktur. Çünkü o da vahiy yoluyla bildirmiştir. Sahihte geçeni kastediyorum. Sahih. İbn-i Hibban sahih. Bukhari Müslim sahih. Meryem'in oğlu inecek diyor. Bu kadar hadis varken sonra Mehdi Bukhari Müslim'de geçmiyor. Nasıl geçmiyor? Keyfe entüm. Nasıl olacak durumunuz diyor. İzâ nezele fîküm ibn-i Meryem. Meryem'in oğlu aranıza indiği zaman. Bu başka hadisler. Ve imam, geçiyor mu hocam? Işte bak, ve imamüküm minküm. İmamınız da sizdendir diyor. Ya Müslim'de de imamınız dediği Kudüs'ün imamı Hazreti Mehdi. Çünkü Mekke'de biat alacak. Sonra Süfyani ile harp çıkacak. Mekke'yi peki yerle bir mi olacak hocam? Kıyamete doğru. Öyle Mekke şey var, var ama o Kabe'yi yıkacak, o kıyamete çok. O son şey ya. Bu Mehdi döneminde falan değil o. Hmm. O güneş batıdan doğduktan sonraki dönem. Şimdi orada İsa aleyhisselam iki meleğin kanatları üzerinde, işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sakalını tarif ediyor, saçını tarif ediyor, takkesini tarif ediyor. Bütün şekillerini tarif ederek iniyor. Nereye? Şam'daki beyaz minareye. Bu Müslim'de var. Minare, ne sorunuz var hocam? Şam'daki beyaz minare. Yani Emevi camisinin doğu minaresine. Hatta orada bir cami daha var. Beyaz minare var. Altında da at beklettiler hala. O yani Emevi camisinin o kıbleye doğru ya mihrabı, onun doğu cephesine inecek. Bu Müslim'de sahih hadiste geçiyor. Sahih hadiste geçen bir şeyi yani kalkıyor İslam ansiklopedisindeki bile kim yazdıysa işte o bölümü bölüm bölüm bölüşmüşler onu. Orada kalkıp demez mi ki böyle bir işte inanış var. Veyahut da onu reddeden mahiyet. Ya nasıl inanış var? Sahih Müslim'de geçen bir hadis bizim itikadımızdır. Bizim sahih dediğimiz bütün ulemanın ittifak ettiği sahihlere de acaba koyduktan sonra din kalmıyor. O zaman namazın 4'te kadar olduğunu da o hadisten öğrendi. Kur'an'da yazmıyor. Zekatın 1/40 olduğunu da Kur'an'da bulamazsın. O da o kaynaklardan öğrendin. Sen bütün ibadetini, abdestini, guslünü, taharetini, talağını, nikahını, süt kardeşliğini, bütün İslam'ı öğrendiğin kaynak, bunların hiçbir teferruatı Kur'an'da yok. Hepsini öğrendiğin kaynağı acaba ile baktığın veya sorunlu baktığın noktada sende sorun var. Senin İslam anlayışında sorun var. Kur'an'a, sünnete bakışında sorun var. Bunun başka izahı ve manası olabilir mi? Ancak dersin ki hadis zayıftır falan. Benim itikadıma taalluk etmiyor. İtikatta sayı hadis lazım dersin. Ben de susarım. Ama hadis sayı olduktan sonra ne diyebilirsin? Aklım almıyor. Aklın almıyorsa Kur'an'daki Yecüc Mecüc'ü de aklım almıyor. Ekrac nealim dehabbeten minel arz. Yeryüzünden canı, hayvan çıkaracağım diyor. Ve izâ ve kavlu aleyh. Safa Dağı'nda. Onlar hadis. Hadisi bıraktık. Ayet diyor ki yeryüzünden hayvan çıkaracağım. Tükellimuhum onlarla konuşacak diyor. Dehabbe hayvana dönüyor. Bütün ayet hadislerde dehabbe insana denmez. Yaşar Nur'un dediği gibi haytintik mi maytintik bir fizikçi var hani özürlü. Hawking. Ona dehabbetül arz dedi. Dehabbetül arz diyor. Ya ne alakası var bu adamın dehabbetül arzla? Zaten bu dehabbetül arz diyor insanlara ilan edecek. Siz Kur'an'a inanmıyorsunuz diye diyor. İnsanlara konuşacak diyor. Tükellimum diyor ayet. İnsanlarla konuşacak diyor. Hawking Kur'an'a inanın diye bir şey mi söylüyor? Öyle bir şey şimdi söylüyorum. Ayetin başını okur sonunu okumaz. Ortasını okumaz. Aklına mantığına vurur. Uyarsa alır, uymazsa atar. Ya sen vahye nasıl böyle süzgeçten geçirirsin? Taşlı pirinç mi ayıklıyorsun? Yani burada sorun var. Bu fiten hadislerinde sorun yok. Sorun var diyenlerin fikriyatında sorun var. Biz bunlara inanacağız. Ha, bu hadis istismar ediliyor. Mehdi yok diyelim. Aha. Bu hadis istismar ediliyor. İsa Aleyhisselam inmeyecek diyelim. Ya o zaman müşrikleri öldüründen de adam bil fiil geliyor bomba patlatıyor burada. Ayet istismar ediliyor. Ha. Yok diyelim. Hocam, bu mantık olmaz. Son 10 dakikamız hocam. Son 15 dakikamız. Biraz sorulara yer vermek istiyorum. Şimdi İsa Aleyhisselam'ın indiğinde de Beyaz Minare'ye ikindi namazında iniyor. Konuşmasını yapıyor. O zaman bütün insanlar ona tabi oluyor. O arada Hazreti Mehdi'yi Deccal muhasara altına alıyor. Nasıl yani? Deccal çıkmış. Tabii Deccal nerede? Deccal şu anda yaşıyor. Çünkü İsa Aleyhisselam neyse. Şu an Deccal doğdu ve yaşıyor. Ne doğdusu? Efendimiz Aleyhisselam zamanında sahabe gördü. Sahih-i Müslim'de hadis var. Temim-i Dari Hazretleri adada sürüklendi gemisi. Sandalları sürüklendi bir adaya gittiler. O adada Cessase ile karşılaştılar. Bir tüylü bir yaratık. Onları Deccal'a gördü. Deccal zincirlerle bağlı şu anda. Bu da Sahih-i Müslim'de. Bir konu hakkında hadis tekse ve sahihteyse, sahih Bukhari Müslim gibi, sahih İbn-i İbban gibi, fezali amalden bahsetmiyor. Hocam üşüdüyseniz burada klimayı kapatabiliriz. Yok. Sıkıntı yok değil mi? Şimdi eğer hadis sahihteyse, onu rivayet hususunda başka rivayetlerde yok da tekse konuda, o bizim itikadımızdır. Bunu da büyük muhaddis Muhammed Avvami Hoca Efendi, şu anda da sağdır Allah selamet versin, büyük muhaddis dünya çapındaki Diyanet Reisi onu ağırlar. Şu anda Türkiye'ye getirmiş herhalde yerleştirmiş diyorlar. Ona çok itibar eder. O zat bizzat dedi ki Deccal hakkındaki, yaşadığı hakkındaki adadaki hadis ki kendisi muhaddestir. Muhammed Avvame dedi mi dur orada. Adam dedi ki o zat ben sordum. Bu bizim itikadımızdır. Neden? Konuda başka hadis yok. Tek hadistir ve sahihtedir. Bitti hadisçiysen böyle konuşacaksın. O zaman itikadi konularda sahih hadis varsa İnanmak durumunda aklım almıyor diye inkar edilemez. Sonra ikindi namazından sonra bütün orada Hristiyanların çanı çalacak. Yahudiler boynuza mı bağırıyorlar? Onların işte ibadet şeyleri çalacak. Müslümanların da ezan okunacak. Herkes diyecek ki bu bizdendir. Bize geldi. Yahudiler diyecekler beklediğimiz Mesih. Hristiyan diyecekler beklediğimiz Mesih. Müslümanlar diyecek beklediğimiz Mesih. İsa Aleyhisselam hutbede diyecek ki İnneddine indellahil İslam. Tek din İslam'dır. Biz de Müslümandık. Şeriatımız İslam'dır. Hepimiz Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ahir zaman peygamberidir. Ona tabi olmayan iflah olmaz. Namaz mı kılınacak sonra? Oradaki namazda o imam olacak. Çünkü o Hazreti İsa Hazreti imam Mehdi'nin valisi imam orada Emevi Camisi'de. Hazreti Mehdi Kudüs'te Mescid-i Aksa'da imam. Hazreti Mehdi'nin valisi olduğu için vali İsa Aleyhisselam'ın önüne geçemiyor. İsa Aleyhisselam'a imamlığa geçecek ikindi namazını. Ölmüş dirilmiş olsa veyahut da ruhani olsa milletin namazı kaçar ya. Ruhani gelip şimdi ölmüş dedem imam olabilir mi? Ben ona uyabilir miyim ya? Namazı kıldıracak. Namazdan sonra hareket edecek. Nereye? Kudüs'e. Çünkü Müslümanlar çok az. Kudüs Müslümanların elinde, Mescid-i Aksa'nın imamı Hazreti Mehdi. Onlar da onu bekliyorlar. Deccal da çıkmış İspahan'dan. İran, İspahan Yahudilerinin, İspahan Yahudileri meşhurdur. Deccal çıkınca, serbest kalınca zincirlerden, vakti gelince İran'a gelecek, İspahan'a. İspahan Yahudileriyle çıkacak. Bütün hepsi böyle taylasanlı. Peki Deccal ile Hazreti İsa karşılaşınca ne olacak? Karşılaşacak, oradan gelecek İsa Aleyhisselam sabah namazına Kudüs'e gelecek. Sabah namazında tam kâmet getirilmiş Hazreti Mehdi imamla duracakken saflar yarılacak. Hazreti Mehdi namaza duramayacak çünkü imamın arkasında bir sesler mesler olsa imam daha iyidir tabii. Bakacak. Zaten bekliyorlar çünkü kurtuluşları için başka çareleri yok. Deccal muhasara etmiş, erzakları bitmiş, Müslümanlar Mescid-i Aksa'da sıkışmış kalmış. Bitti bitiyorlar. Deccal Lüt kapısına gelmiş. Şu anda Filistin'dedir Lüt kapısı. Hadis-i şerif Sahih Müslim'dedir. Bab-ı Lüt, Lüt kapısına. O arada namaza duracaklarken yani bir kemiği bir deri kalmışlar. Açlık, susuzluk, sefalet bitti bitiyorlar yani. O arada İsa Aleyhisselam camiye girer girmez saflar açılmaz. Hazreti Mehdi geri gelecek. Buyurun imamlığa geçin diyecek. Şimdi bu Sahih Müslim'dedir hadis. Diyecek ki Hazreti İsa feynâ leke kıymet. Tekaddem sen kıldır diyecek. Çünkü kâhmet senin niyetine getirildi. Ben gelmemiştim o zaman. Buradan da fıkıh çıkıyor tabii. Yani kâhmet sana niyet getirildiği için sen geç. Bir de burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisi çıkıyor. Minnellezî yusalli ibnü Meryem'e halfehu. Biz öyle ümmetiz ki Meryem'in oğlu İsa bile benim ümmetimden birinin arkasında namaza duracak. Değil benim. Bir ümmetimin torunum bile İsa aleyhisselama imam olacak. Şimdi orada imam olduktan sonra yani Hazreti Mehdi kıldıracak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çünkü ne diyor? Meryem'in oğlu indiğinde imamınız sizden olacak. O zaman haliniz nice olacak. Bitecek diyecek ki hadi artık siz beraber gelin. Lüt kapısına gidiyoruz. Deccal orada. Deccal dev gibi bir şey. Deccal bunu İsa aleyhisselam'ı görünce İsa aleyhisselam'ın şeyi var. Harbesi var böyle mızrağı. Onu öldürmek için göğsüne batırması için. Onu Miraç gecesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine sahih hadiste geçer. Miraç'a çıktığında. Miraç'ta ikinci kat semada İsa aleyhisselam hayatta ya. Onunla görüştüğünde nasıl öldüreceksin dedi. Onu sordu. O hadis-i şerifte sahih kaynaklarda var. Bu mızrağımla dedi. Mızrağı yanında. Onu o başlayacak tuz gibi erime. O zaman kadar ilahım diyecek. Milleti kendine taptıracak. İsa aleyhisselam'ı görünce Allah'a ekber diyecek. Deccal namaza duracak. Ey gidi Deccal diyecek. Madem efendim Allah'a ekber diyorsun namaz kılıyorsun. Kime namaz kılıyorsun? Hani ilahtın diyecek. Milleti kendine taptırdın diyecek. Deccal tuz gibi sudaki tuz gibi böyle çözülmeye başlayacak. Dur diyecek. Kendi kendine çözülüp eriyip gitmeyeceksin senin. Sende bir nasibin var. Bu mızrağım sana batacak diyecek. Gelecek göğsünden batırdığında Deccal tehlikesi o noktada kalkacak. Hazreti Mehdi ile ondan sonra 7 sene beraber dünyaya İslam'ı yayacaklar. Tabii en mühim meseleler kaldı tabii. Roma'nın fethi. Hocam Avrupa'da onlara, senelerce evet. Avrupa'da 7 sene kalacak. Camiler yapacak. Onlara bir sonraki artık ben sizden sözünü alacağım. Bir sonraki programda değiniriz. Son iki soruyla bitirmek isterim. Marifet Derneği'ni soracağım. Çünkü çok soru geliyor. Marifet Derneği'nde övgülerinizden geri döndünüz, geri aldınız. Vatandaş da soruyor. Ne oldu? Yani biz birlikte, yani Efendi Hazretleri'ne hizmetinde birlikte olduk bir zaman. Sonra bazı yanlışlar gördüm. Teferruatına giremeyeceğim. Bu yanlışlar üzerine de sonra benim aleyhime dergide yazı yazarak hadislerle ilgili Efendi Hazretleri'nin yolunu bozdular. Efendi Hazretleri'nin itikadına göre hadislere tam bir itimat ve büyüklerimizin kitaplarında geçen İmam Gazali, İmam Geylani gibi hadislere Efendi Hazretleri itibar eder. Meşayihimizin kaynakları kaynaktır der. Bunlar kalktılar Efendi Hazretleri'nin yanındayken bu efendim kitaplarda geçen uydurmalar var şeklinde deyince ben tabii itikadi konuya girdim bizim açımızdan, bizim ekolümüz açısından. Bu noktada tabii tamamen açıklamak durumunda kaldım. Daha da bazı meseleler varsa da burayı yeri ve dakikası kalmadı. Ancak benim cübbelahmetco.tv var, Facebook adresim var, resmi adresim. Bunlarda benim yaptığım konuşmalar, yani 40 dakika var, 50 dakika var, 2-3 konuşma var. Bu konuşmaları ilgilisi varsa yani merak eden, ne, yani insanlarımız ne oldu da ne bitti. Ya şimdi adam diyor ki sen dün diyor tereyağıya güzel diyorsun, bugün tereyağıya bozuk diyorsun. Sen diyor ne biçim adamsın? Ya sen ne biçim adamsın? Tereyağı bir gün dışarıda kalmış buzdolabında. Bozuldu da dünkü tereyağı düzgün idi. Bugün tereyağı bozuk diyorsam Yani ikisinde de doğru konuşuyorum. Yani Nasrettin Hoca gibi kaç yaşındasın? 40 yaşındayım. 10 sene sonra sormuşlar, yine 40 yaşındayım. Ya hoca nasıl oluyor? Erkek adam lafından dönmez demiş. Ulan erkek adam lafından nasıl dönmez? 50 oldun daha. Yani yanlışlıklar oldu. Ben yanlışlıkları görünce duramam. Batılı bile bile destekleyemem diye geçmişe dönük övgülerime aldanarak insanlar bunları desteklemesin ve itibar etmesin mahiyetinde. Ama teferruat cübbelahmetco.tv adreslerimde isteyenler detaylı bir şekilde görebilir. Bu konuya pek de hani anladığım kadarıyla artık burada biraz nokta koymak istiyor gibisiniz. Hayır, nokta şundan. Çünkü dün bazı hoca efendiler geldi. Hüseyin Avni Hoca başta olmak üzere. Dediler hocam cemaat için zarar görülüyor. Şu oluyor, bu konulara daha isim verme, cisim verme, konulara girme şekli. Ben de söz verdim. Şimdi sözümü zaten bozmuş olmuyorum. Hiçbir detaya girmiyorum ama dün öyle dedim, bugün böyle dedim diye bir şey yok. Dün öyleydi, bugün böyle oldu diye bir şey var. Bundan dolayı da açıklamaların detayı var. YouTube'a da belki düşmüştür. Bilmiyorum ki. Peki hocam, son günlerde bir de sosyal medyada çok tartışılan ezanın tersten okunması var. Bir dizide yapmışlar bunu zannedersem. Aa, ezanı tersten okutmuşlar. Bunu da senden duydum ya. Sosyal medyada çok konuşuluyor. Bu doğru mudur hocam? Tersten böyle şey... nasıl oluyor ya? La ilahe illallah değil, tam tersini okuyor. Yok, bu böyle bir şey doğru mudur hocam? Asla doğru olma. İslam'ın şairindendir. Ezan İslam nişanlarındandır. İslam nişanlarına dokunmak aynı neye benzer? İşte o ilahiyatçıların bir ara hac, sadece Arafa günü milyonları Arafat'ta toplamaya ne gerek var? İstediği gün Arafat'a çıksın. Yani bu İslam nişanı olan bir Safa Merve İslam nişanıdır. Sen diyebilir misin ki aynı kilometreyi git burada 7 kere dön? Yani İslam nişanları dokunulmazdır. Ezan İslam nişanıdır. Safa yani Merve şairden okunması, ezanın tersten okunması. Ha, Kur'an'ın olur. Sen Hatme Kulü Allah'tan, Nas'tan başlarsın. Öyle başlanıyor mu? Tabii başla istersen. Yani yapsan buna bir şey demem. Yani çünkü ayetler o sıra üzere inmemiştir ki. Ama ezanın? Ama eftal olan tabii Fatiha'dan şeydir. Ama sen Nas'tan başlasın, sonra Felek, sonra Kulü Allah, sure sure gelsen geri. Hatimin olur. Ama ezan İslam nişanlarındandır. Yani İslam nişanı olmak demek dokunulmazlığı var. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bu oturmuştur. Ondan sonra değiştirilmesi demek ne demek? Bunun yarın bugün namazın rekatıyla oynanması, camilerde sandalyeler koyunup efendim yarın bugün kilisevari bir operasyon istenmiş. Bir zamanlar işte ilk dönemde ezan Türkçeleştirildiğinde bu da var. Camiler yani Türkçe, namaz da Türkçe. Yani işte şimdi namaza dokunulabilir mi? Evet. İslam nişanıdır. Yani Türkçe ile kıraat olur mu? Ya bunlar bozulmayacak, dokunulmayacak şeyler. Ama sen Nas'tan başladın, Fatiha'dan çıktın. Yani burada haram işledi, günah işledi denilmez yani. Denilmez. Ama tabii ki tertibe riayet eftaldir. Ama ben bunu ilk duyuyorum. Evet, bu sosyal medyada çok tartışılıyor bu aralar dizilerde. Hocam o kadar ya çok diziler soru var zaten ki. Zaten cılkını çıkartmışlar ya. Her şey birbirine ezanı gidiyor. Kullanıyorlar, namazı kullanıyor, kahmeti kullanıyor. Adam Osmanlı'yı yapıyor bilmem. Efendim şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ya öyle adamlar rol alıyor. Adam besmele çekmesini bilmiyor. Ertuğrul Gazi olmuş. Öbür Osman Gazi olmuş. Adam Esselamun Aleyküm ya. Esselamun Aleyküm denir mi yani? Bir de bunlar Araplara pazarlanıyor. Araplar zaten bu işi bilir. Ya namaz kıldırıyor. Koca padişah olmuş. Yavuz olmuş. Fatih olmuş. Esselamun Aleyküm. Esselamun Aleyküm diyeni döverler ya. Yani Esselamü tenvin olmaz ya, selamun aleyküm, ama namazın sonundaki elif lamlı olduğu kesin. Esselamun aleyküm falan dedim. Rezil olduk dünyaya, rezil. Araba acemi gördü. Dizi çok izleniyor mesela. Ya ne bileyim ben hangi dizi? Ben ama isimlerini Ertuğrul bilmiyorum. Ertuğrul Gazi diyorsanız. Yok, ismini bilmiyorum dizinin. Bir dizide, ya bir dizide gördüm bunu. Belki o bir Hürrem dizisidir. Yani şu anda tam isim veremem. Yani bu Osmanlı'yla ilgili yapılanlardan birinde gördüm yani. Ertuğrul Gazi, Fatih Sultan olabilir, Sultan Murat. Bilmiyorum hangi dizi ise. Ama adam padişah veya lider konumda selamun dediği zaman, bunu Araplara pazarladığı zaman adamlar zannedecekler bizim padişahlar falan selamun aleyküm demeyi bilmiyor ya. Yani burada bir iş yapıyorsanız, paraları da cukka yapıyorsanız, kardeşim o zaman ehliyle bir selamun aleyküm demeyi bilsin ya. Besmele'yi yanlış okuyan adama efendim bu duruma, bu role sokulmaz ki. Ya da o zaman uğraşacak. Esselamu Aleyküm'ü düzgün söyleyecek. Yani uğraşacak, dilini düzeltecek. Böyle bir şey olur hocam, mu? Hocam diziler de zaten son yıllarda saçmalaştı ya. İlişkileri de insanları da farklı boyutlara götürmeye başladılar. İnsanların ya, psikolojisi bozuluyor. Ya, ahlaksızlık aşladı. Enses aşladı. İşte Aşk-ı Memnu'yu hatırlıyoruz. Rezillik rezillik. Ama padişahlarla ilgililer de sıkıntı çıkardı. Ben o zaman Hürrem dizisine ne kadar itiraz ettim. Medyada neler söyledim ya. Padişahlarımıza bu hakareti yapmanın ne hakkınız var Kanuni Sultan Süleyman Hazretlerine? Yani bunlara da itiraz ettik. Yani evvelce konuşmamış olsam şimdi ne konuşuyorsun dersin. Yani konuştuk bunları. Çünkü bunlar tarihi gerçeklerine uygun şekilde yapılırsa işleri güçleri haremden çıkmıyorlar ya. Anca fındık fıstık yani, bu böyle padişahlık mı olur? Adamlar tahta oturacak vakit bulamamışlar. Hareme girecek vakit bulamamışlar. Yavuz Selim at üstünden adam radıyallahu anh diyecek adam ya. Koca Yavuz Selim, yani onun fethettiği mülkleri, emlaki şimdiki arabayla uçakla benim ömrüm yetmez. O günün imkanlarıyla 3 katı şeyi, Devlet-i Aliye'yi artırmış. Bu insan ne böyle, bunları böyle haremlere istat ediyorsunuz, bu kadar şeyler yapıyorsunuz. Yani belki birkaç kere eşiyle görüştüyse birinde de kanuni olmuştur yani. Adamın o kadar bu işlerle uğraşacak vakti kalmış, çok az da yaşamıştır. Kısa bir ömründe. 7 sene mi saltanat dönemi? Evet. 7-8 olacak. Yani şimdi ecdadımıza hakaret, büyüklerimizi küçültmek. Tamam, ben hürmet için bir dizi yaptım. Ya hürmet için dizi yaptıysan da o zaman da besmeleyi doğru çeksin. Selamı doğru versin. Yani şimdi bu kelime-i şehadeti doğru okuyamıyor dizide. Böyle roller, böyle şey olmaz ki ya. Madem o kadar para alıyor, gitsin dilini düzelsin birkaç ay. Hakkını versin yani. Evet. Hocam, biliyorum anlatacağımız daha çok şey var. Siz dediniz ki zaten programa bugün gelmeden önce. Bugün de biraz aşırı da böyle naneyim. Yani hasta gibiyim miyim? Neyim belli değil. Ya hastayım ya hasta olacağım deneyebilir. Aman hocam, bu aralar salgın var. Ben 10 gündür hastayım. Yok yani edin. Ben biraz da hızlı konuşmadım bugün. Ama bugün tam anlamışlardır. Bana şikayet ediyorlar, çok hızlı konuşuyorsun. Yok, bugün gayet iyiydi hocam. Ben gayet belki iyiydi. Bu saatten sonra hızlanabilirdim. Ama şimdi durduğumuz yolda millet bari bir de yavaş konuştuğuma şahit olsun. Peki hocam, 2,5 saattir yayındayız. Size, maşallah. Biliyorum daha da devam ederdik ama süremizin artık sonuna geldik yavaş yavaş. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederim. Ben canlı yayındayken bir söz almak istiyorum hocam. Önümüzdeki haftalarda yine gelir misin? İnşallah. Çünkü bize önce de haber ver, geliriz. Tamam. Çünkü cennet cehennemi konuşamadık daha. Konuşacağımız çok şey var. İnsanların bir de fıkhi kusurları olur. Onlara da girilir. Mesela bir programı sadece soru cevap ayırmak lazım. Tabii soru cevap olsun. Çünkü şimdi önceden o kadar çok soru var ki, hangi birini sorayım? Tabii önceden sualleri sordum. Bu soruları bence mesela evlilikler azaldı diyor biri. 30 yaş üzerine çıktı diyor evlilikler. Tohuma kaçtı millet diyorum ya. Ne çocuk kaldı ne çoluk. Adam 30'dan sonra evlenen kaç çocuk doğuracak? Tayyip Bey'in dediğine 3'e bile vasıl olamaz. Bir de doğurmayalım şeyi var şu an. Tabii. Ne bileyim ben ya. Allah peygambere inana, vatanına hain olmayan doğuracaksan doğru. FETÖ'nün dölleri gibi doğuracaksan olmaz olsun o zürriyet ya. Amin diyelim hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun.